Radio Poznań pod koszami. A wizytę pod koszami rozpoczynamy od Ekstraklasy Kobiet. Tam niestety dotkliwa porażka Enei AZS-u Poznań. Podopieczne trenera Adama Ziemińskiego uległy na wyjeździe Enei Gorzów Wielkopolski 42-85. 8 punktów dla AZS-u rzuciła Aleksandra Parzyńska, 7 Ginet Mufutila, no ale dla porównania 20 oczek dla Gorzowa zdobyła Kalia Koper, a 19 Sherry Dane Green. Poznanianki pozostają zatem z ledwie 4 wygranymi w tym sezonie, a o ich nie najlepszej postawie będzie okazja porozmawiać już jutro w audycji Sportowa Arena. O 21.05 gośćmi Grzegorza Hałasika będą prezes sekcji koszykówki w AZS-ie Poznań Paweł Leszek-Klepka, dyrektor sportowy klubu Łukasz Zarzycki oraz trener Adam Ziemiński. Czy jest sens utrzymywać słabo spisujące się koszykarki na ekstraklasowym poziomie? Takie pytania pewnie jutro także padną. Przypominam, Sportowa Arena jutro o 21.05. Być może humory kibicom AZS-u poprawią pierwszoligowe koszykarki rezerw tego klubu, które dziś o 18.00 zagrają na wyjeździe z Koroną Kraków. To ostatnia kolejka sezonu zasadniczego. Drugi z poznańskich klubów, czyli MUX, w tej serii pauzuje, ale podopieczne Macieja Brodzińskiego już wcześniej zapewniły sobie awans do play-off. Ekstraklasa panów w ten weekend nie grała ze względu na reprezentacyjną przerwę. Polacy dziś o 18.00 zagrają w Saragosie z Hiszpanią w meczu eliminacji do przyszłorocznego Eurobasketu. W pierwszej lidze panów powoli odradza się poznański Biofarm Basket Poznań. Przed tym weekendem poznaniacy zanotowali serię 4 wygranych z rzędu. Wczoraj grali w hali Citizen z Kotwicą Kołobrzeg, a ten mecz oglądał Wojciech Bernard. Koszykarze Biofarmu Basket Poznań pokonują ekipę Kotwicy 88-66. Filip Struski, zawodnik gospodarzy, piąte zwycięstwo z rzędu. Biorąc pod uwagę wynik i przebieg tego spotkania, chyba najłatwiejsze z tej całej serii moim zdaniem. Myślę, że wynik nie odzwierciedla tego, co się działo na parkiecie, ponieważ drużyna z Kołobrzega bardzo chciała wygrać to spotkanie, bo potrzebują również zwycięstw, jak i my. Pozostawiliśmy więcej serca i umiejętności na parkiecie i cieszymy się z tego okazałego zwycięstwa. 5 zwycięstw z rzędu, przypomina pan sobie taką serię tutaj? No myślę, że jak byłem wcześniej, coś takiego może było, ale fajnie, że w tym sezonie odbiliśmy się od dna i mam nadzieję, że będziemy kontynuować tą zwycięską ścieżkę. A propos tego kontynuowania, kolejny ciężki mecz wyjazdowy w Sprudniku z rywalem gdzieś tam, który bezpośrednio wam zagraża w walce ósem. W żadnym z tych spotkań przyszłych nie jesteśmy traktowani w roli faworyta. Musimy to udowodnić na parkiecie i mam nadzieję, że dalej będziemy kroczyli po zwycięstwach. Sprudnik do ogrania? Na pewno. Ciężko na pewno będzie nam się grało na tej hali, ponieważ jest to bardzo niewygodna hala dla przyjezdnych drużyn. Sprudnik u siebie wygląda 3 razy lepiej niż na wyjeździe i musimy naprawdę znieść się na swoje wyżyny, żeby tam wygrać. Trener Biofarmu Basketu Poznań Marcin Klodziński. No nie było łatwe spotkanie. Obawialiśmy się głowy, dlatego że było to spotkanie za 4 punkty. Porażka bardzo mocno skomplikowałaby nam drogę do utrzymania się w lidze, bo nie dość, że te zespoły z dołu by się zbliżyły, to jeszcze mielibyśmy niekorzystne bilanse punktowe z nimi. Dzisiaj tu graliśmy też o więcej punktów niż 11, o zwycięstwo więcej niż 11-punktowe. Cieszę się, że to się udało zrobić i gratulacje dla chłopaków, bo kolejny mecz pokazują swoim zaangażowaniem, że warto im kibicować i warto ich wspierać. Biofarm Basket Poznań wygrał z Energą Kotwicą Kołobrzeg 88-66. Drugi wielkopolski zespół, czyli Timeout Polonia Leszno, wyjazdowy mecz z WKK Wrocław rozegra dopiero w środę. W drugiej lidze koszykarzy w grupie A Sklep Polski MKK Gniezno wygrał u siebie z Sokołem Międzychód 89-78, a z kolei rezerwy Biofarmu Basketu Poznań na wyjeździe przegrały z Politechniką Gdańską 63-80. W grupie D drugiej ligi koszykarzy Tarnowia Basket Tarnowo Podgórne 1 punktem 81-80 pokonała AZS Basket Nysa, z kolei Obra Kościan przegrała 1 punktem z rezerwami BM Slam Stali Ostrów Wielkopolski. Dziś o 17.30, czyli już za 10 minut, Kosz Pleszew zagra z Gimbasketem Wrocław. Tyle o koszykówce, my słuchamy Beatlesów, a później pomówimy o szczypiorniaku. She said she loves you, and you know that can't be bad. Zanim jednak o szczypiorniaku, to winien jestem Państwu jeszcze garść wyników siatkarskich, a tak się złożyło, że w ten weekend wszystkie wielkopolskie drużyny ligowe grały na wyjeździe. W Ekstraklasie Kobiet obie nasze ekipy niestety dość gładko przegrały swoje spotkania. Enea PTPS Piła uległa Pałacowi Bydgoszcz 0-3 w setach do 8, 17 i 12. Kaliszanki z Energii MKS-u także przegrały 0-3 z Dewelopresem Rzeszów w kolejnych partiach do 19, 15 i 22. W pierwszej lidze pań Enea Energetyk Poznań w ten weekend nie grał. Energetyczki swoje spotkanie 24. kolejki z PZPS-em Szczyrk rozegrały już 31 stycznia i wygrały, przypominam, wówczas 3-2. W pierwszej lidze panów Krispol Września pokonał Chrobrego Głogów 3-1. No to teraz obiecana piłka ręczna. Radio Poznań ze Szczypiorniakiem. I dobre wieści z Kalisza. Tam miejscowy Energa MKS wygrał z Wybrzeżem Gdańsk 26-23. To oczywiście PGNiG Superliga Piłkarzy Ręcznych. Do przerwy Kaliszanie prowadzili 14-9. Aż czterech zawodników MKS-u rzuciło po 4 bramki, ale na szczególną pochwałę zasłużył bramkarz Łukasz Zakręta z 42% skutecznością obron. W pierwszej lidze panów znów z postawy swoich ulubieńców mogli cieszyć się kibice Realu Astromalu Leszno. Wczoraj zespół z Leszna w hali SP13 podejmował wyżej notowaną drużynę MKS-u Wieluni. Ostatecznie leszczynianie wygrali 24-22, a tak mecz po ostatniej serenie oceniał trener przyjezdnych Tomasz Derbis, z którym rozmawiał Jacek Marciniak. Cieszy to, że potrafiliśmy w trudnym momencie się odbudować, jednak szkoda tego, że ta końcówka mimo wszystko nie została przechylona na naszą szarę. Mimo, że mieliśmy pozycję do zdobycia bramek, to nie wykorzystaliśmy tego i to się zemściło. Przyjechaliście w roli faworyta, mówiąc prawdę. Absolutnie nie. W tej lidze każdy z każdym jest w stanie wygrać przy lepszej dyspozycji jednego czy dwóch zawodników. I tak też było dzisiaj w tym meczu, bo był moment, że bramkarz gospodarzy zamurował bramkę i niestety efekt był tego taki, że przegrywamy ten mecz. Leszno znane jest z twardej gry w obronie i dzisiaj to pokazało i mieliśmy problemy z konstruowaniem akcji w ataku pozycyjnym. Dlatego opieraliśmy się na własnej obronie i próbowaliśmy konstruować akcję w ataku szybkim. Panie trenerze, w końcu na pana twarzy zagościł uśmiech. Szczęście jeszcze nie dociera, ale na pewno w drugiej połowie do tego szczęścia nam trochę brakowało i taki chaos się wkradł. Maciej Wierucki, trener Astromalu Realu Leszno. Ja tutaj krzyczałem z ławki, że mamy grać to, co mamy ustalone taktycznie. Tu chłopaki troszkę tak za szybko chcieli rozwiązywać tę sytuację, ale na szczęście uspokoiliśmy grę i Alan Piotr Łuczak zrobił swoją robotę, Hubert Szkuderski dorzucił, no i oczywiście Fryderyk z tyłu pobronił, więc chwała za to i wygrywamy mecz. Było widać, że walczymy i to aż do bólu, natomiast trafił się te 10 minut drugiej połowy, gdzie daliśmy sobie wziąć 6 piłek. Właśnie, co się stało wtedy? Brak jakby taktycznego myślenia, chcieliśmy za szybko rzucać do bramki po dwóch, trzech podaniach, a mamy ustawione na taką wysoką obronę swoją grę i później jednak to zadziałało i na szczęście wygraliśmy ten mecz. Do bramki Realu powrócił Fryderyk Musiał. Może trochę zespół się podbudował, że kolejny zawodnik wrócił do składu. O włos, kolejny mecz by nam uciekł, ale na szczęście z gorącej głowy, którą pokazaliśmy w drugiej połowie, przyszło trochę chłodu na koniec i skuteczności. I stąd wyszliśmy na prowadzenie i szczęśliwe zwycięstwo. To jest taki sygnał przełamania się drużyny? Na pewno wpłynie to na nas pozytywnie, bo po tych pierwszych dwóch meczach chłopacy walczyli, ale zwycięstwa nie było i też dla nich, dla nas było to potrzebne, żeby złapać radość z gry, a po drugie punkty. Real Astromal Leszno wygrał z MKS-em Wieluń 24-22. W innych meczach grupy B pierwszej ligi szczypiornistów Ostrowia Ostrów Wielkopolski u siebie przegrała z siódemką Miedzią Legnica 30-32, a Grunwald Poznań na wyjeździe uległ Olimpii Medex Piekary Śląskie 26-29. W grupie A Nielba Wągrowiec pewnie pokonała Gwardię Koszalin 34-26. Kilka minut pozostaje do transmisji meczu Lecha Poznań z Lechią Gdańsk. Wcześniej jednak pomówimy o halowym hokeju na trawie. Hokejowe Radio Poznań. Najważniejsza hokejowa impreza już za nami. Mowa oczywiście o klubowym Pucharze Europy, ale do rozegrania zostały jeszcze najważniejsze starcia ligowe. Wczoraj odbyły się półfinały Mistrzostw Polski. W jednym z nich Grunwald podejmował Wartę Poznań, Wojciech Bernard. Nie było niespodzianki w półfinale pomiędzy Grunwaldem Poznań a ekipą poznańskiej Warty. Wysokie zwycięstwo wojskowych 13-2. Kapitan Zielonych Tomasz Wachowiak. Panie Tomku, ten wynik odzwierciedla przewagę rywala w tym spotkaniu chyba. No, odzwierciedla. No, Grunwald pokazał jednak, że mecz 40 minut, zmiany na hali bardzo ważne i ten Grunwald pokazał, że gra 12 zawodnikami u nas. No niestety sił wystarczyło na, można powiedzieć, 3/4. Dalej już w tej czwartej chcieliśmy zaryzykować, wyjść 6. Niestety szybko nas tutaj skontrowali, dwie bramki i skończyło się tak, jak skończyło. Był taki moment, przegrywaliście jedną bramką, było 2-3. Jeszcze gdzieś tam tliła się nadzieja, że można powalczyć? Póki sił starczyło, to myślę, że ten mecz był tam w miarę wyrównany. I akcje były zarówno z jednej i z drugiej strony, a później siły, jeszcze raz siły na hali. To ryzyko z wycofaniem bramkarza na początku czwartej kwarty niestety się nie opłaciło. Dwie szybko stracone bramki i wróciliście już do normalnego składu. No tak, no ale co mieliśmy do stracenia? Jedynie tak jak tutaj, wyżej przegrać, ale szóstkę mogliśmy też strzelić bramkę i też by był mecz później znowu na styku, to też inaczej by było, nie? To teraz pozostaje walka o brąz? Nie będzie kalkulacji, będzie trzeba dać siebie wszystko i powalczymy o ten brąz. Sporo z tych bramek, które trafiły do siatki warciarzy, strzelił Mateusz Hulbuj. 13-2, wysoka wygrana. Wynik odzwierciedla grę. Warta z początku trochę postawiła się, ale później z biegiem czasu opadła z sił i postawiliśmy na swoim. Warciarze zaryzykowali na początku czwartej kwarty, wycofali bramkarza, ale dostali od was dwie szybkie bramki i wszystko wróciło do normy. Tak, wciągnęli bramkarza, my zostaliśmy w pięciu. Myślę, że też ćwiczymy to dużo na treningach i to na pewno dało efekt, że nie udało się im nam zaszkodzić. W końcówce, niezależnie od tej wysokiej przewagi, sami wycofaliście bramkarza i próbowaliście gry z przewagą jednego zawodnika. To już z naszej strony była myśl taktyczna, żeby jeszcze potrenować grę w szóstkę na hali, więc jak najbardziej nam to pasuje i lubimy to robić, żeby grać na szóstkę bez bramkarza. Pomorzanin czy Akademicy? Tlo z pana punktu widzenia lepszym ewentualnie rywalem? Nie wiem, nie chcę typować, niech wygra lepszy. A tym lepszym był Pomorzanin, który w drugim półfinale rozbił AZS AWF Poznań 13-3. Finał i mecz o trzecie miejsce odbędą się w przyszłą sobotę 29 lutego w hali AWF przy ulicy Królowej Jadwigi. Tam też rozegrane zostaną najważniejsze spotkania w rozgrywkach kobiecych. Trzecia kolejka piłkarskiej Ekstraklasy i wisienka na torcie dzisiejszej audycji, transmisja meczu Lecha Poznań z Lechią Gdańsk. Na miejscu przy Bułgarskiej są nasi komentatorzy Krzysztof Ratajczak, Wojciech Bernard. Panowie, trzymamy kciuki. Sponsorem transmisji meczu jest Swogo, lider w produkcji agregatów prądotwórczych. Na transmisję z meczu zaprasza Powiat Poznański. Halo, witamy Państwa serdecznie ze stadionu przy ulicy Bułgarskiej. Dzisiaj skąpany w deszczu, 4 stopnie Celsjusza, więc całkowicie jesiennie, a nie jak na środek zimy, na 23 dzień lutego, bo dzisiaj właśnie taka data w ten niedzielny wieczór. Przed nami, mamy nadzieję, emocjonujące spotkanie 23 kolejki piłkarskiej PKO Ekstraklasy. Lecha Poznań ubrany na niebiesko, który teraz z sprawą Daniego Ramireza rozpoczął pierwszym kopnięciem ten mecz, a rywal to Gdańska Lechia, sąsiedzi w tabeli, którzy mają na koncie po 34 punkty przed tym spotkaniem. Drużyna gdańska ubrana w białe kostiumy, tylko takie wprawki zielone, poziome pasy w przodu, koszulek piłkarzy trenera Piotra Stokowca. Jak mówiliśmy, trudne warunki do gry, nieustannie padający deszcz nad murawą stadionu przy ulicy Bułgarskiej. Dobrze, że tutaj kibice pod zadaczeniem oglądają to spotkanie. Temperatura nie jest najgorsza, nie ma ostrego zimnego wiatru, a więc mamy nadzieję, że piłkarze także potrafią nas rozgrzać dobrym piłkarskim widowiskiem. Ważne spotkanie dla obu drużyn, żeby nie stracić kontaktu z tą ścisłą czołówką piłkarskiej Lotto Ekstraklasy. Już większość spotkań przecież za nami. Oprócz tego Lech kontra Lechia i akcja drużyny Kolejorza. Za chwilę o składach, które Państwu przypomnimy. Pedro Otiba świetnie do Kostewicza. Tam polu karnym po lewej stronie. Mocne wgranie jeszcze do Biska. Jeszcze ostry strzały tam doskoczył do piłki zawodnik drużyny poznańskiego Lecha, to Tymoteusz Puchacz, jeden z młodzieżowców w takich pomarańczowych butach, potężnie tam wtarł się w pole karne i odbijana piłka po tej centrze Kostewicza trafiła właśnie do niego, ale jego strzały były niecelne, o dobre 1,5 metra piłka obok prawego, lewego słupka bramki, w której stoi ubrany na czerwono Duszan Kucjak. Nawet dzisiaj zacznijmy od gości, skoro powiedziałem Kucjak, to dalej Karol Fila, Mario Malocza, Michał Nalepa, Filip Nadenowicz, Maciej Kajos, doskonale znany w Poznaniu. No no i z pewnością też mający coś tutaj do udowodnienia całemu sztabowi Lecha Clijsters Dobert, to pozyskany Łotysz do drużyny gdańskiej, Tomasz Makowski, Słowak wypożyczony z Krakowi, Jarosław Michalik, ten super snajper i kapitan drużyny lechistów Flavio Paixão, no i jedenastkę uzupełnia doświadczony 32-letni Brazylijczyk Conrado, który przywędrował do Gdańska z drużyny Figueirense Florianopolis, a więc takie wzmocnienia miał nad czym pracować trener Piotr Stokowiec w tej zimowej przerwie, ale teraz skłał tę drużynę całkiem nieźle i ta drużyna teraz na tarciu na bramkę drużyny Kolejorza, ależ niebezpiecznie, gdyby ta piłka doszła do Paixão, musiało być 1-0, a ta wrzutka Conrado była bardzo groźna z lewej strony, ale kapitalnie spisał się ubrany w pistacjowy bramkarski strój Niki van der Kar. I on rozpoczyna zespół Lecha Poznań. Mówiliśmy o tych składach już wcześniej po godzinie 17, ale może Państwo nie wszyscy nas słyszeli, to przypomnijmy jeszcze zestawienie Kolejorza. W obronie od prawej Jakub Kamiński, Lubimir Szatka, Tomasz Rognej, Włodymir Kostewicz, na skrzydłach Kamil Jóźwiak i Tymoteusz Puchacz, w środku pola Dani Ramirez, Pedro Tiba oraz Karlo Muchar i oczywiście Krystian Wietier w roli napastnika. Lechici znowu atakują lewą stroną boiska, przepycha się Puchacz, zatrzymany jednak na trzecim zawodniku drużyny gdańskiej Lechii. Wybicie tej piłki gdzieś na środek boiska. Tutaj powalczył w powietrzu Tomasz Rogne. Zgrał tę piłkę pod nogi Muchara i ponownie poznaniacy Tiba. Jest Ramirez, Puchacz obok niego. Krótko teraz od nogi do nogi. Ładna klepka była zgrana przez trójkę graczy Lecha. Ostatni, który dotknął tę piłkę, to był Karlo Muchar. Zagrał trochę za mocno, bo była szansa, aby wbiegającemu w szesnastkę Puchaczowi tę piłkę zagrać zdecydowanie lepiej, a tak po prostu już nawet Puchacz w pewnym momencie zrezygnował. Nie biegł, bo widział, że nie ma szans, aby do tego podania dojść. Mówiliśmy o tych pozycjach w tabeli, że są to drużyny sąsiadujące ze sobą, mające tyle samo punktów. Jeżeli Lech chce jeszcze tutaj walczyć o ewentualny udział w europejskich pucharach z punktu widzenia miejsca w lidze, no to nie może sobie pozwolić na to, aby ta czołówka mu odskoczyła. Wczoraj wygrała warszawska Legia, wprawdzie porażka Krakowi, ale znowu Śląsk Wrocław po wygranym meczu z Górnikiem Zabrze wyprzedził poznaniaków w ligowej tabeli. Po prostu trzeba te punkty zbierać, jeżeli chce się zachować jak najbliższy dystans do drużyn ze ścisłej czołówki ligowej tabeli. Poznaniacy po prawej stronie, Lubomir Szatka ma sporo miejsca, poczekał jednak, aż z prawej strony pojawi się Kamiński. Kamiński jeszcze bardziej do boku, teraz ofensywne wejście prawego, nominalnie dzisiaj obrońcy drużyny poznańskiej do Ramireza. Ramirez przez pole karne, Pedro Tiba, strzał, piłka zablokowana, jeszcze będzie powtórka. Pedro Tiba tańczy tam na 16 metrze, chyba niepotrzebnie, trzeba było lepiej tę piłkę szybciej oddać gdzieś tam do partnerów, bo była szansa na przeprowadzenie kolejnej akcji, ale poznaniacy walczą w środku pola. Teraz Grytkier stracił piłkę, wychodzą trochę z nią przed własnego pola karnego gdańszczanie, ale tylko na moment nie opanował je przy linii bocznej zawodnik drużyny gości Jarosław Michalik i będzie out dla poznaniaków. Tam jeszcze pokazuje arbiter, aby wstrzymać się z wyrzutem tej piłki z autu, bo ten strzał był zablokowany, strzał Pedro Tiby przez jednego z obrońców, który leżał na ziemi. Czy nie było tam zagrania ręką? Nie. Arbiter główny dzisiejszego meczu, pan Piotr Lasek, pokazuje, aby Lechici wznowili grę z autu, czyli wszystko w tym przypadku zgodnie z przepisami. Piłkarze Lecha w kolejnym natarciu. Piotr Lasek głównym sędzią. Na liniach towarzyszą mu Krzysztof Myrmoz i Bartłomiej Lekki, a przed momentem ta konsultacja była z sędziami VAR-u, Bartoszem Frankowskim i jego asystentem w wozie wideoweryfikacji Radosławem Siejką. Podobają mi się poznaniacy w tych pierwszych 6 minutach spotkania. Starają się dyktować warunki. Ostry pressing już na połowie drużyny gdańskiej Lechi. Podenerwowany trener Piotr Stokowiec założył czapeczkę, poprawił okulary. Dziwi się swoim piłkarzom, że tak dali zepnąć się do defensywy. Rusza po raz kolejny Tiba z akcją poznańską. Doda niego Ramireza, ten ma mało miejsca. Ależ teraz niezrozumienie z Tibą. Będą musieli walczyć o odzyskanie futbolówki gracze Lecha. Na razie nie pozwala im na to Flavio Paixão. No i też faulem ratuje się kapitan poznańskiej Lokomotywy Norwek Tomasz Rogne. Przy okazji ucierpiał też Rogne, chyba uderzył nosem gdzieś tam w głowę portugalskiego gracza drużyny gdańskiej Lechi. Pokazuje to sędziemu Piotrowi Lasykowi, że był gdzieś tam łokciem atakowany. Pojawiła się krew, no nie wiem, czy nie będzie musiał zatem na chwileczkę opuścić się boiska Rogna, ale jednak nie, wraca pod własne pole karne. Jeszcze pyta go Lasek, czy wszystko w porządku. Rzut wolny mamy za to dla gdańskiej Lechi. 7 minuta spotkania, jak mówiliśmy, około 10 tysięcy widzów na razie takiej wersji liczby fanów, którzy by powatykowali się w te złe pogodowe warunki na stadion przy Bugacki. Będziemy się trzymać. Znowu na spalonym był jakiś Brazylijczyk Conrado, tam po lewej stronie blisko poznańskiego pola karnego, a spaceruje teraz w tym deszczu. No nie ma parasolki Miki van der Hart, już zroszona mocno ta czarna czupryna holenderskiego bramkarza. A my tymczasem patrzymy na środek boiska, bo tam od rzutu wolnego rozpoczął Carlo Muchar. Muchar króciuteńko, już ta piłka zagrywana do Lubomira Szatki, a Szatka jeszcze bardziej na prawo do Kamińskiego, Kamiński do Gytkiera. Gytkier przewracany, ale nic nie było. Przepraszający gest obrońcy drużyny gdańskiej Mario Maloczy. Klepnęli się z duńskim napastnikiem kolejorza tak po przyjacielsku, a tymczasem Flavio Pańszą wrócił po piłkarze pod środkową linię boiska. Teraz zagrał ją po lewej stronie daleko do przodu, do starającego się tam dojść do piłki Konrado, ale ta piłka już poleciała znowu za boczną linię boiska, źle wybijana przez graczy drużyny Lecha Poznań. Niezły początek w wykonaniu kolejorza, ale teraz chyba powolutku opanowują sytuację gracze Piotra Stokowca. Spokojnie stojący przy takiej ogromnej kałuży, która zrobiła się przy ławce rezerwowej drużyny poznańskiego Lecha. Trener Dariusz Żuraw założył granatową kurtkę, założył też kaptur, no bo cały czas pewnie te wielkie krople deszczu padały mu na głowę. Mamy jest auto szybką akcję Poznaniaków, wrzucona piłka do Jóźwiaka. Jóźwiak narażnikiem pola karnego. Czy będzie szansa na dogranie? Moim zdaniem faul, no i będzie faul. Brzydki rzut wolny będzie dla Lecha, bo tam zaatakowany bezpardonowo przez Filipa Mladenowicza, doświadczonego 29-letniego serbskiego defensora drużyny gdańskiej Lechi, reprezentant Polski Kamil Jóźwiak. Będzie taki krótki rzut roczny, trzymając się terminologii hokejowej, bo tuż za boczną linią pola karnego doszło do tego faulu, ale tam cały czas zwija się z bólu Kamil Jóźwiak. Nie wiem, czy nie będzie konieczna interwencja opiekunów medycznych Lecha w pełnej gotowości. Są tam i doktor Andrzej Pyda, i Maciej Łopatka, specjalista od nowy, ale chyba nie, wszystko w porządku. Można wracać do gry. Jóźwiak spaceruje już po gdańskim polu karnym, a kto tam piłkę ustawia? Ta piłka jest ustawiana przez Pedro Tibę na pewno i chyba to jest też Dani Ramirez, a więc on będzie starał się wgrywać futbolówkę w pole karne przed bramkę Duszana Kucjaka, ale to bardziej na prawonożnego piłkarza widzę ta piłka chyba, więc Tiwa będzie w polu karnym. Jest Rogne, jest zamykający akcję Szatka, jest Gytkier na linii pola karnego, jest Puchacz, no i także tam ustawiony już Kamil Jóźwiak do Ramireza. Ramirez płasko, ale zbyt słabo po ziemi, żeby zaskoczyć bramkarza drużyny gdańskiej. Trzeba to konstruować od nowa, ale dobrze, że Poznaniacy są przy piłce, będą mieli chyba rzut rożny. Tak jest. Wyciągnięta chorągiewka arbitra asystenta pokazuje dokładnie do narożnika placu gry, że z tego miejsca dokładnie gracze Lecha Poznań mają wykonywać rzut rożny. 10. minuta spotkania. Szybkie tempo meczu. Lechia Gdańsk na razie 0-0. Czy Dani Ramirez? Króciuteńkie rozegranie. Znowu z Pedro Tibą. Ten znowu do Hiszpana. Hiszpan pole karne do Kamińskiego. Kamiński szukał tam Gytkiera. Jeszcze próba oddania strzału przewrotką. Jeszcze powalczy z Kucjakiem Rogne. I za ostro Rogne zaatakował golkipera drużyny gdańskiej Lechi. Wystartowali do niego obrońcy drużyny gdańskiej, którym nie podobało się to zachowanie norweskiego stopera drużyny kolejorza, który już wraca na własną połowę boiska. No to chyba nadmiernie zinterpretowali piłkarze Lechi Gdańsk. To był jakiś brutalny atak, to była zwyczajna walka o piłkę Tomasa Rogne, który starał się uniemożliwić przejęcie futbolówki przez wyciągającego ręce Duszana Kucjaka. A teraz pokazuje arbiter, woła Tomasa Rogne, czy będzie żółta kartka. Będzie jednak żółta kartka. No, nie podoba mi się takie zachowanie arbitra z jednego powodu. Może gdyby sam podjął tę decyzję, to okej, ale po jakiejś przedziwnej konsultacji to taka wymuszona żółta kartka dla Tomasa Rogne przez graczy drużyny gdańskiej Lechi. W taki sposób autorytetu sędziowskiego z pewnością się nie buduje. A więc w kartkach prowadzenie Lecha 1-0, ale Lech Lechia 0-0. Będzie musiał uważać teraz Tomas Rogne. Jeszcze jedna żółta kartka, ale pokazana tym razem komuś ze sztabu szkoleniowego poznańskiego Lecha. Nie wiem, czy to Karol Bartkowiak, jeden z asystentów trenera Dariusza Żurawia, teraz nie został ukarany właśnie w taki sposób. Wiemy już od dłuższego czasu, że przepisy pozwalają na to, aby również sztab szkoleniowy otrzymywał takie właśnie kary. I na pewno nie był to trener Dariusz Żuraw. No, często tak jest, że raczej takie mocniejsze słowa to zostawiają sobie asystenci, żeby w razie czego nie pozbawiać głównego trenera tutaj miejsca na ławce szkoleniowej. dalej. Już nieważne. Teraz lewą stroną atakują poznaniacy. Jeszcze będzie potwierdzenie. Ramirez w środku pola. Po lewej stronie czeka Kostewicz. Piłka jednak do Puchacza. Lewą nogą teraz do Kostewicza. Kostewicz nietypowo prawą nogą rzuca piłkę w kierunku Tomasa Rogny. Niezbyt dokładnie ta piłka skacząca gdzieś tam odbija się jeszcze od nóg zawodnika gości. Wychodzą z kontratakiem gracze gdańskiej Lechii. Musi Rogny teraz uważać. Flavio Paixão na wysokości 16 metra. No na pewno największą uwagę trzeba będzie przywiązywać do gry tego doświadczonego Portugalczyka. 9 bramek na koncie. Te 4 punkty gdańskiej Lechii w dwóch pierwszych spotkaniach wiosennych 2020 roku to właśnie jego zasługa. To on trafiał do siatki, to on dawał te punkty zespołowi z Wybrzeża. No i na pewno będzie musiał tutaj zespół Lecha w defensywie poświęcać mu sporo uwagi. Oczywiście liczymy też na siłę ofensywną poznaniaków. Krystian Gizkier ostatnio jakby trochę mniej widoczny w Krakowie w meczu z Krakowią, ale za to dobrze dysponowane skrzydła poznańskiego Lecha tymi młodzieżowcami straszą poznaniacy. Z jednej strony Puchacz, z drugiej strony Kamil Jóźwiak. No i oni też będą tutaj na pewno przeprowadzali ofensywne akcje. Na razie Włodymir Kostewicz schodzący trochę do środka. Dani Ramirez, kolejny kontakt z piłką. Jeszcze bardziej na lewo do Tymoteusza Puchacza. Puchacz lewą nogą, wrzutka w pole karne. Aż niewiele tam brakowało. Jeszcze w polu karnym tańczy Gizkier. Jeszcze próba strzału. Pokazuje jednak arbiter, że była pozycja spalona poznańskiego piłkarza. Podniesiona chorągiewka arbitra asystenta, czyli od własnej bramki rozpocznie Duszan Kuciak. Znów mieliśmy taką sytuację, że w polu karnym uderzenie poznaniaka, strzał zablokowany, już z dobitką nie poszło, bo tam na pozycji spalonej do tej piłki dopadł inny z Lechitów, ale próbują poznaniacy. No, poza tą jedną akcją gdańskiej Lechii, gdy z lewej strony wrzucał piłkę w pole karne Mladenowicz, a pewnie to wyłapał Miki van der Hart, to goście nie przeprowadzili żadnej groźniejszej akcji, ale Lechici już tutaj trzykrotnie mieli szansę, aby zmusić do poważniejszej interwencji bramkarza drużyny gości. Teraz walka w środku pola. Przepychany był tam Pedro Tiba. Jeszcze poznaniacy. Jeszcze Kamil Jóźwiak walczył o piłkę. Wybijają ją poznaniacy. Dani Ramirez zgrał ładnie z klepki do Puchacza. Prawą stroną wsunie teraz atak kolejorza, ale przerzut Puchacza nieudany. Przeprosił teraz takim gestem wyciągniętej ku górze dłoni młody pomocnik poznańskiego Lecha Pedro Tibę, że ta piłka była za wysoko zagrana. Portugalczyk miał sporo miejsca po prawej stronie. Zauważył to Puchacz. Szybko zabrał piłkę w tamtym kierunku, ale niestety zbyt mocno ponad głową Tiby i teraz od autu z własnej połowy będą rozpoczynać zawodnicy z Gdańska. Naciskani znów pressingiem przez poznaniaków. Kuciak na lewo do Mladenowicza. Ten prawą tym razem nogą wybija piłkę na środek boiska. Tutaj powalczył w powietrzu Flavio Paixão. Jeszcze przepycha się Carlo Muchar. Na moment tylko wygrał potyczkę z Gajosem. Gajos jednak padając na ziemię pociągnął Muchara i faulowany był Poznaniak, rzut wolny na środku boiska. Na razie rozgrywają tę piłkę zawodnicy poznańskiego Lecha. Pedro Tiba, on miał bardzo dobry mecz w Krakowie mimo tej porażki, ale był jednym z najlepszych zawodników na boisku. Mówimy o tym, że dobrze rozumie się z Dani Ramirezem, który przyszedł tutaj do Lecha niespełna 2 tygodnie temu i miejmy nadzieję, że będziemy też dzisiaj oglądać taką dobrą współpracę na murawie. W Krakowie Ramirez nie wypadł najlepiej, no ale i musi jeszcze mieć trochę czasu, żeby zgrać się z drużyną, żeby tutaj wszystkie poznać te niuanse i osobowe, i taktyczne. Zobaczymy, może dzisiaj ten występ będzie lepszy niż pod Wawelem w przegranym spotkaniu z Krakowią. Mocno siadają tutaj już na polu karnym drużyny gości zawodnicy poznańskiego Lecha. Osamotniony na połowie kolejorza tylko Paixão. Teraz odegrał piłkę do Konrado. Jeszcze bardziej do środka do Tobersa. Rosły Łotysz do środka. Tutaj jest Maciej Gajos. Przerzut piłki na prawą stronę w kierunku Karola Fili. Fila nie mógł sięgnąć tej piłki. Zagrał ją głową, ale niecelnie także wpadła pod nogi Kostewicza. Poznaniacy rozgrywają teraz piłkę na własnym polu karnym. Nie mógł za bardzo jej przyjmować w środku boiska. Carlo Muchar musiał wybić, żeby nie stworzyć tu żadnego niebezpieczeństwa przed własnym polem karnym. Tak właśnie uczynił i od własnej połowy będą grę atakiem pozycyjnym wznawiać teraz zawodnicy gości. 16 minuta tego meczu przy Bułgarskiej. Dobre pierwszych jakieś 8 minut. Teraz tempo nam trochę jakby siadło. Składnych akcji i sytuacji podbramkowych mniej, a rezultat 0-0. Zdecydowanie bardziej wyrównane spotkanie. Te pierwsze minuty należące do kolejowych Zboża. Teraz też tutaj próba zyskania terenu i takiej przewagi psychologicznej w tym spotkaniu drużyny gdańskiej, ale na razie skoncentrowani gracze defensywy Kolejorza. Dobre interwencje Kamińskiego, dobre interwencje Rogne, dobre interwencje na razie także Lubomira Szatki. Przerwana teraz kolejna akcja, wyprowadzenie piłki przez Poznaniaków, przez zawodników Lechii. Cały czas odnosimy się też do tych miejsc w tabeli, do tych 34 punktów, a ta prowadząca Legia po wygranej z Jagą ma tych punktów już 45, ale teraz Lech w walce o kolejne punkty przeprowadza następną akcję. Już ta piłka ronduje do Pedro Tiby, 20 metrów do bramki Kusiaka. Tiba już na krótko dogrywa piłkę do Jóźwiaka, Jóźwiak do Kamińskiego, znowu Jóźwiak ma piłkę, znowu Tiba, jest już w polu karnym Portugalczyk, jest krótka, strzela i piłka nie pada do siatki, interweniuje w ostatniej chwili Duszan Kusiak. Będzie rzut rożny, ależ to znakomita okazja już w 17 minucie spotkania. Bardzo dobra akcja Kamila Jóźwiaka w polu karnym, wyłożenie piłki do Pedro Tiby, zgrali na taką klepkę Tiba do Gytkiera, Gytkier z bliska, jednak nie zdołał pokonać je bramkarza drużyny gdańskiej Duszana Kusiaka. Kapitalnie słowacki golkiper Gdańszczan, rzut rożny Ramirez, szatka, strzela, piłka skacze jeszcze raz przed Duszanem Kusiakiem i po raz kolejny robi taki koszyczek z rąk Kusiak i pewnie interweniuje. Nie ma więc gola. Teraz robią oprawę z flagami, z pojedynczymi racami kibice w tym kotle na drugiej trybunie stadionu przy Bułgarskiej, a następną akcję rozpoczynają lechiści. Był spalony, podniesiona chorągiewka wskazująca, że na spalonym był Flavio Pańszą, grający na dystancie w drużynie Lechii z numerem 28, piłkarz z rodem z Portugalii. Już Christian Gytkier, świetna zmiana ciężaru gry na prawą stronę do Jóźwiaka. Jóźwiak po prawej ręce ma Ramireza, wybiera źle, podając na prawo do Tiby, ale na szczęście szybko Jóźwiak piłkę odzyskuje. Jakub Kamiński, świetnie pole karne do Tiby. Tiba blisko już Kusiak, ale to taki strzały delikatny i piłka znowu spokojnie ląduje u słowackiego bramkarza drużyny gości. A więc wciąż nie ma goli w meczu Lecha z Lechią. Legia na prowadzeniu, 45 punktów. Krakowia 42, Pogoń 40, Śląsk Wrocław 39, Piast Gliwice 37, a potem są właśnie w tabeli Lech i Lechia. Teraz już Puchacz, dośrodkowanie, znowu interwencja Kusiaka. Na razie bohaterem tego spotkania w drużynie gdańskiej właśnie słowacki bramkarz Duszan Kusiak. W ostatnich 3-4 minutach mocno strzeliwany, czy to przez Gytkiera, czy przez Tibę, czy przez Puchacza. A teraz jest interwencja stojącego na drodze piłki młodzieżowca drużyny Lechii Karola Fili. Wypycha tę piłkę za boczną linię boiska. Fila, będzie auty dla drużyny Lechale. Krótka przerwa dla Tymoteusza Puchacza, którą poprosił arbitra Piotra Lasyka, żeby coś tam poprawić się przy swoim piłkarskim bucie. 20 minuta spotkania. Racowisko w kotle. Była już taki festiwal niebiesko-białych flag. A teraz my wzrokę przenosimy już pod bramkę Kusiaka, bo na wysokości pola karnego z autu Poznaniacy rozpoczęli następną akcję. Połapał się w tym wszystkim jednak Maciej Gajos, ale dobrze, znowu jest wysoki pressing, tak jak na początku meczu graczy Kolejorza. Tiba troszkę intuicyjnie starał grać piętą do któregoś ze swoich partnerów, ale akurat tam żadnego z nich nie było. Powrót Muchara, ale to jeszcze nie jest koniec gdańskiej akcji, bo tam błyskawicznie ruszył do piłki Filip Mladenowicz, ale dobrze Poznaniacy po przejęciu piłki od razu do przodu. Dość otwarte spotkanie, szybkie. Kamil Jóźwiak, jaka decyzja sędziów, obawiam się, no właśnie, obawiałem się, że wychwycili faul pędzącego po prawym skrzydle Kamila Jóźwiaka, że będzie rzut wolny dla Lechii, ale przy okazji też chyba jakieś perypetie zdrowotne Michała Nalepy, który tam na 11 metrze polu karnym gdańskiej drużyny poleżał. Poklepał go Christian Gytkier, okazał się dobrym duńskim doktorem, bo już wstał Nalepa i można grać dalej. Jesienią Lechia wygrała z Poznaniakami na własnym boisku 2-1. Od tamtego czasu spore zmiany kadrowe w ekipie Piotra Stokowca. Wielu zawodników z tamtego składu już nie ma w ogóle w Gdańsku. Nawet nie chodzi o to, że dzisiaj na boisku czy na ławce rezerwowych, ale po prostu pożegnali się. Świadczy zresztą o tych zmianach taki punkt widzenia na gole strzelane przez zespół gości w tym sezonie. Najwięcej na koncie bramek ma oczywiście wspomniany przez nas parę razy Flavio Pajszon, 9 goli. Kolejni trzej piłkarze, którzy mają najwięcej bramek strzelonych w ekipie z Gdańska, już w tym zespole nie występują. Sławomir Peszko, Artur Sobiech, Lukasz Haraslin, oni już nie są w barwach podopiecznych zespołu Stokowca. Teraz Poznaniacy, Tiba, strzał, znowu jest jednak zbyt lekki i nie taki, który mógłby zaskoczyć bramkarza gości Duszana Kuciaka. Do tego dochodzą, wracając już do kwestii składu zespołu gości, kontuzje. Nie ma Kubickiego między innymi w obronie, już od dłuższego czasu nie ma także Augustyna. No jest za to parę nowych twarzy. Dzisiaj mówiliśmy o tych debiutujących tej wiosny w zespole z Gdańska Konrado, o Łotyszu Tobersie. To są piłkarze, którzy gdzieś mają tutaj teraz uzupełniać te luki, do jakich doszło w przerwie między rundą jesienną a wiosenną. Poznaniacy z tym składem trochę spokojniej. Ta jedenastka jakby no taka już stała, bez większych zmian. Oczywiście były transfery. Bogdan Budko, mówiliśmy o tym, jeszcze czeka na koniec rehabilitacji. Być może będzie gotowy już na następne spotkanie. Teraz poznaniacy. Walczył tam jeszcze w polu karnym Krystian Gytkier. Nie przepchał się jednak między Nalepą i Maloczą i znów trzeba to wszystko budować od początku. Pajszą przejął jednak piłkę na środku boiska i teraz z niebezpieczną kontrą wychodzą goście. Jest na środku i po lewej stronie boiska Maciej Gajos. Trzeba uważać, bo będzie próba strzału. Piłka rykoszetem odbija się jeszcze od nogi młodego Jakuba Kamińskiego i wychodzi na pierwszy w dzisiejszym spotkaniu rzut rożny dla zespołu gdańskiej Lechii. Zerkamy na stoper. To jest 23. minuta. Rzadko gościli pod bramką Nikiego van der Harta zawodnicy gości. Teraz będą mieli pierwszą taką okazję ze stałego fragmentu gry. Już więc przesuwają się i Nalepa, i Malocza pod pole karne poznańskiej drużyny. Wzrost stoperów oczywiście w sytuacjach takich stałych fragmentów gry na pewno będzie wykorzystywany. Będzie też bardzo uważna gra w defensywie, mam nadzieję, ekipy poznańskiej. Van der Hart stojący w tym momencie na pierwszym metrze przed własną bramką, obok niego podskakujący, jakby odrobinę utrudniający interwencję Jarosław Michalik. Jest tam także trzech Lechitów ustawionych na linii piątego metra. Piłka czy krótko, czy długo, jednak wrzutka w pole karne. Trzeba uważać, musi interweniować na wysokości tego pierwszego metra Miki van der Hart, ale ta piłka gdzieś tam odbita od głowy zawodnika gości, takim lobem spadała mu do rąk. Jeszcze starał się tam przeszkodzić Flavio Pajszą, ale nie miał szansy w potyczce z bramkarzem poznańskiego Lecha, który tę piłkę wyłapał i rozpoczął już następną akcję drużyny gospodarzy. Ramirez zszedł teraz na lewą stronę, Tymoteusz Puchacz obok niego, wycofanie do Kostewicza na własną połowę, do Rogne, przegranie tej piłki przez dwójkę stoperów pod nogi prawego obrońcy. Jest tam Kamiński, Kamil Jóźwiak oczywiście też z tamtej strony się pojawił, no bardzo aktywny, już się zdążyliśmy do tego przyzwyczaić, jest Jóźwiak w pierwszych minutach tego dzisiejszego spotkania. Sporo tych akcji przynosiło tutaj zagrożenie. Kamiński po lewej stronie, piłka pod nogi Tiby, Tiba teraz w pole karne, ładnie chciał tam znaleźć Ramireza, ale nie udało się. Będą musieli teraz szybko uważać na kontratak zespołu gości. Powstrzymywany jednak już tutaj prawie na wysokości własnego pola karnego Jarosław Michalik. Musiał oddać piłkę do Michała Nalepy. Ten jeszcze bardziej na lewo w kierunku skrzydłowych. Tam jest Konrado, tam jest Filip Mladenowicz. No, serbski lewy obrońca to jeden z najlepszych zawodników w naszej Ekstraklasie na tej właśnie pozycji. Choć jesień miał zdecydowanie słabszą od poprzednich sezonów, ale na pewno nigdy nie można go lekceważyć. Wiele asyst jeszcze w poprzednim sezonie. Wiele też zagrań niebezpiecznych z rzutów wolnych. Na pewno też trzeba będzie na niego uważać. Konrado po lewej stronie. No z tą dwójką będzie walczył Jakub Kamiński. Podkreślaliśmy to już podczas poprzednich transmisji z meczów Lecha tej wiosny, że jest to oczywiście piłkarz grający zazwyczaj bardziej ofensywnie na pozycji pomocnika ze względu na kontuzję Roberta Gumnego, Tomasza Cywki, Michała Skurasia, a także fakt, że Alan Czerwiński, piłkarz Zagłębia Lubin, z którym Lech podpisał kontrakt przyjdzie dopiero latem, no to zmusu trochę na razie na tej prawej stronie defensywy Jakub Kamiński, po to też Budko został wprowadzony. Na razie jednak poczekajmy, bo powstrzymany kontratak zawodników gdańskiej Lechii i szansa na kontrę w wykonaniu Lechitów. Czy jednak Krystian Gytkier po prawej stronie przedrze się? Faulował jednak zdaniem arbitra zawodnika gdańskiej Lechii. To oczywiście nie do końca wywołuje zadowolenie zarówno u Duńczyka, jak i u poznańskiej publiczności, bo wydawało się, że tam prawym skrzydłem przechodzący napastnik poznańskiego Lecha nie pomagał sobie rękoma, a jednak arbiter, asystent był bliżej, zobaczył coś, czego my może z naszego miejsca nie widzieliśmy i pokazał, że od rzutu wolnego grę będą wznawiać teraz piłkarze gdańskiej Lechii. 26. minuta spotkania przy bułgarskiej, w miarę żywe, ciekawe widowisko, ale widowisko, które na razie jeszcze goli nie przyniosło. Goli nie przyniosło, bo znakomicie dysponowany w tej pierwszych 26 minutach bramkarz drużyny Lechii Duszan Kuciak. Były okazje kolejorza, zdecydowanie więcej tych okazji, bo oprócz tej główki kilkadziesiąt sekund temu w wykonaniu Michała czekała na lepy, po której musiał interweniować się po tym strzale bramkarz Miki Wanderkar, to gdańszczanie groźnych sytuacji nie stworzyli. Lechmajke zdecydowanie więcej, no ale nie są to takie stoczyste, klarowne sytuacje, które mogłyby już przynieść gola, nie przyniosły. Lechia 0-0, znowu auty dla Lecha, znowu blisko pole karne drużyny gości z Gdańska. To wszystko dzieje się po lewej stronie, patrząc w kierunku ataku na czwartą trybunę, bo tam zlokalizowana w pierwszej połowie jest bramka drużyny Lechii Gdańskie. Wycofują poznaniacy, żeby nieco uspokoić grę. Pedro Tiba, jak mówiliśmy, główny reżyser tych ofensywnych poczynań drużyny Kolejorza. Teraz Kamiński, piłka odbita jednak przez obrońców drużyny Lechii. Tylko na chwilę trzeba futbolówkę odzyskać, ale poradzili sobie lepiej gdańszczanie. Już Maciej Gajos na prawą stronę boiska do Michalika. Bardzo aktywny jest ten Słowak. No i niebezpieczna kontra teraz drużyny gdańskiej. Jest Brazylijczyk Konrado po lewej stronie. Nie wpada już pole karne. Prawa noga płasko. Blokowany strzał przez graczy Lecha był tam ustawiony. Lubomir Szatka, ale jeszcze Lechia. Jeszcze taki spadający liście. Podcięta piłka Michała Nalepy. Strzelał z 20 metrów, ale piłka nad poprzeczką poznańskiej bramki. Można wznawiać bez nerwów. Holenderski bramkarz drużyny, niderlandzki właściwie bramkarz drużyny Lecha według nowej terminologii, czyli Miki Wanderkart. Już Carlo Muchar ma piłkę przy tym kole na środku boiska. Już zagrywa do kapitana drużyny Tomasa Rogne. Rogne bardziej na lewo do Kostewicza i lewą stroną. Częściej tą lewą stroną dają troszkę odpocząć teraz już Jakowi. Piłkarz Lecha dobrze do Ramireza Kostewicza. Ramirez pole karne. No niezbyt taki dobry timing był podanie do Gytkiera, ale jeszcze szansa przed Kostewiczem. Zagrywał do Ramireza. Piłka troszkę automatycznie odbiła się od prawej stopy hiszpańskiego gracza drużyny Kolejorza. I później ta piłka już poleciała daleko, daleko obok lewego słupka bramki, w której stoi Tuszan Kucjak. Carlo Muchar głęboko oddycha, wraca na środkową linię boiska. Muszą uważać na te kontry drużyny gdańskiej poznaniacy, a więc już piątka defensywnie usposobionych piłkarzy ustawiona dokładnie tam, gdzie być się powinna. Jest Kostewicz po lewej stronie, dalej jest wspomagający obrońcowy Carlo Muchar, jest Rogne, jest Szatka i tam po prawej stronie także Kamiński, do którego teraz piłka powędruje, nie, powędrowała do Jóźwiaka, świetnie, Gytkiera, Gytkier znowu do Jóźwiaka, pędzą poznaniacy, przyspieszenie akcji, Jóźwiak strzela, płasko po ziemi z ogromnymi kłopotami, ten strzał płaski po mokrej murawie jednak oddany, piłka zatańczyła na rękawicach Kucjaka, będzie rzut roczny daleka w 29 minucie spotkania, dobra decyzja o tym strzale płaskim, silnym Kamila Jóźwiaka, ale też brawa dla Duszana Kucjaka w bramce drużyny gdańskiej. Jest 0-0. Mamy następny korner dla zespołu poznańskiego Lecha. Po prawej stronie patrząc od bramkarza drużyny gości ustawiona już piłka przez Pedro Tibę. Do kogo będzie zagrywał w tym polu karnym? Spory tam ruch. Podskakuje. Gytkier strzela głową i cudowna interwencja Kucjaka. Ależ kapitalne było dogranie z rzutu rocznego Tibę. To była sytuacja stuprocentowa do zdobycia gola. Piękna akcja, rzut roczny Pedro Tiba, potem główka, taki przedłużająca lotę piłki, główka Christiana Gytkiera i w końcu cudowna parada Duszana Kucjaka. Szkoda tej zmarnowanej szansy, choć rzeczywiście wszystko podręcznikowo zrobił Gytkier, ale bramkarz słowacki Lechii był na posterunku. Gramy dalej, piłkę przejmują teraz lechiści z Gdańska, wyprowadzają te akcje z głębi pola. Maciej Gajos atakowany przez Muchara, będzie żółta kartka teraz. To ja bym nawet Mucharowi dał żółtą kartkę za to zagranie, bo bardzo nieładnie, tak z takim zamachem. Ale on nie jest przecież ani Tyson Fulim, ani Deontinem Wilderem, żeby walczyć o jakieś mistrzostwo świata w boksie, tylko jest piłkarz. No i zarobił żółtą kartkę Carlo Muchar, 24-letni Chorwat, przez niektórych chwalony, przez niektórych bardzo ganiony. Nie wiem po jakiej stronie właściwie się ustawić, bo ma dobre momenty takiej twardej, czystej gry Carlo Muchara, czasami zupełnie nieodpowiedzialne zachowania, błędy typowo piłkarskie, a teraz po prostu brzydkie, zwyczajnie brzydkie zachowanie. 31 minut tego meczu za nami. Bułgarska Poznań, 23 kolejka piłkarskiej PKO Ekstraklasy i w meczu Lecha z Lechią nadal wynik 0-0. Od rzutu wolnego rozpoczynają teraz po tym faulu Muchara zawodnicy gdańskiej Lechii swoją akcję. Piłka do Gajosa, ten oddaje szybko do Mario Maloczy, na prawo do Karola Fili, młodzieżowiec polskiej reprezentacji. Teraz ładnie zagrał w środek. Tutaj rozpędza się Maciej Gajos. Po prawej stronie starał się odnaleźć Jarosława Michalika. Zagrał za mocno jednak do Słowaka tę piłkę i wyszła poza boisko. I teraz od autu rozpoczynać będą gracze poznańscy. Włodymyr Kostewicz popatrzył Ukrainiec, gdzie są jego partnerzy z boiska. Zagrał do Krystiana Getkiera, który tutaj aż na 30 metr przed własną bramkę zszedł, żeby ewentualnie poprosić o to podanie, ale nie był w stanie wywalczyć tej piłki między dwójką zawodników w biało-zielonych strojach, choć teraz także Lechia wycofuje tę piłkę aż gdzieś pod nogi Duszana Kuciaka. Przerzut na lewą stronę, tam starał się dojść do tej piłki Filip Mladenowicz, ale była za mocno zagrana przez bramkarza gdańskiej Lechii, aby mógł pomarzyć o dobiegnięciu do tej piłki jeszcze przed linią kończącą boisko. 32 minuta meczu. Lech Poznań remisuje z gdańską Lechią 0-0. Więcej zdecydowanie tych akcji ofensywnych po stronie gospodarzy. Mówiliśmy o tych sytuacjach z 17 i z 30 minuty. Gytkier dwukrotnie miał szansę na to, aby zmusić do kapitulacji Duszana Kuciaka, który, też o tym wspominaliśmy, powoli wyrasta na takiego bohatera, przynajmniej w ekipie gości dzisiejszego spotkania. Nie dać mu zostać tym bohaterem. Gdzieś mu jednak tę piłkę wcisnąć do siatki. To zadanie dla zawodników Kolejorza jeszcze, myślę, w ciągu tych ostatnich kilkunastu minut, jakie zostały do końca pierwszej połowy. Tymoteusz Puchacz do środka. Teraz niewiele brakowało, a własny zawodnik Michał Nalepa zmusiłby do kapitulacji Duszana Kuciaka, bo zagrana mocno tutaj już prawie w polu karnym przez Puchacza piłka trafiła właśnie w jego nogę i poszybowała w kierunku bramki gdańskiej Lechii, ale trafiła tylko gdzieś tam w ten słupek przytrzymujący siatkę. Mogło to zaskoczyć Kuciaka, gdyby piłka leciała bardziej bliżej słupka, gdzieś tam w okolicach okienka, no to wtedy pewnie miałby problemy z interwencją. Skończyło się na kolejnym rzucie rożnym, tym razem rozenek granym krótko. Pedro Tiba, Dani Ramirez, czy jeszcze wzdłuż linii pola karnego? Tak, do Puchacza. Puchacz jeszcze poczekał, nie zdecydował się na strzał, oddaje znów do Pedro Tiby. Teraz dopiero próba przerzucenia tej piłki na drugą stronę. Mijają się tutaj tam gracze jednej i drugiej drużyny. Leży na murawie jeden z zawodników poznańskiego Lecha. Nie wiem, czy to Karlo Muchar tam skakał, czy ktoś inny, ale... Krystian Gytkier leży. Krystian Gytkier na pewno będzie tak czy siak rzut rożny dla poznaniaków, bo ostatnim, którym tę piłkę dotknął po tym dośrodkowaniu, był Michał Nalepa. Na razie jednak jeszcze poczekajmy, aż Duńczyk podniesie się z murawy. Obok niego także szybko Tomasz Rogne, kapitan drużyny poznańskiej, także Pedro Tiba, jeszcze jakieś dyskusje i Kuciaka i zawodników poznańskiego Lecha z Piotrem Lasykiem. No mieliśmy taką sytuację ostatnio w meczu z Rakowem Częstochowa, prawda, kiedy sędzia też analizował i była wideoweryfikacja po takim zagraniu bramkarza drużyny gości, który no wręcz tam przewrócił Krystiana Gytkiera i wówczas doczekaliśmy się rzutu karnego. Tutaj chyba raczej o karnych mowy nie ma, po prostu gdzieś tam Gytkier padając może źle stąpnął, źle upadł. W każdym razie miejmy nadzieję, że bramkostrzelny napastnik drużyny poznańskiej już za moment wróci do normalnej dyspozycji. Lechici czekają na wznowienie gry z rzutu rożnego. Dani Ramirez, jest także Pedro Tiba, czy znowu krótkie rozegranie. No, kilka minut temu nie przyniosło to spodziewanych efektów. Nie zdecydował się wówczas na strzał z szesnastki Tymoteusz Puchacz. Tym razem chyba będzie dośrodkowanie, bo oddalił się od piłki Pedro Tiba. Wrzutka Ramireza. Piłka przelatuje na drugą stronę pola karnego. Jeszcze do niej dopadnie tutaj Tymoteusz Puchacz. Jeszcze doszedł do niej przed linią kończącą boisko. Strzał zablokowany. Pada dwójka lechistów. Jeden z nich na pewno uderzony mocno piłką. Poznaniacy zatrzymują grę. Czy teraz będą czekać? No, Lechia grała. Także przerwał grę arbiter Piotr Lasyk. Jestem zdziwiony, powiem szczerze, bo zespół gdańskiej Lechii wyprowadzał kontratak, mimo że dwóch zawodników ekipy gości leżało na murawie. A dopiero w momencie, kiedy przejęli piłkę lechici i zaczęli skonstruować swoją groźną akcję, wtedy arbiter przerwał. No, mogli przerwać tę akcję wcześniej już gracze gości, wszystko w zgodzie z fair play i tak dalej. Oni kontynuowali akcję, widząc jakąś szansę być może w kontrataku i dopiero po stracie tej piłki nagle Piotr Lasyk sobie przypomniał, że jednak dwóch zawodników zespołu gości leży na murawie. Nie wiem dla ciebie jak Krzysztof, ale dla mnie to niezrozumiała decyzja. Ja już swoje zdanie w pierwszych minutach tego spotkania o arbitrze Lasyku wyraziłem, gdy karał żółtą kartą Tomasa Rogne tylko i wyłącznie pod wpływem zachowania piłkarzy gdańskiej Lechii. Teraz też zupełnie niezrozumiałe zachowanie tego sędziego. No nie wiem, czy chce być bohaterem tego spotkania. Nawet rozmawialiśmy, kto chce być z polskich sędziów takim najbardziej efektownym, najbardziej widocznym podczas spotkań. No i często właśnie arbitra Piotra Lasyka w tym gronie dziennikarskim wymienialiśmy. No ale nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby sędzia, najlepszy sędzia podobno taki, którego nie widać podczas futbolowego spotkania. Nie chodzi o to, że teraz sytuacja akurat była korzystna dla drużyny Lecha Poznań, bo gdyby była to sytuacja w odwrotną stronę miałbym dokładnie takie samo stanie. Sędzia nie może wbijać się na plany pierwsze. Lubi to robić Lasek zupełnie, zupełnie niepotrzebnie. 36. minuta spotkania. Teraz zgodnie już z przepisami od rzutu sędziowskiego ma się to rozpocząć. Podnieśli się z murawy gracze Lechi. Najbardziej tam ucierpiał Karol Fila, który po tym potężnym uderzeniu Puchacza gdzieś tam w okolice brzucha został uderzony. Stracił na chwilę oddech, ale już wszystko w porządku. Lechici kontynuować się mogą następną akcję. Karlo Muchar, gracz z szóstką na niemieckim trekocie do aktywnego oddaniego Ramireza. Może jeszcze nie było jakiegoś błysku geniuszu Ramireza, ale dzisiaj zdecydowanie już lepszy występ niż w meczu z Krakowią. Już próby takiej gry na jeden kontakt czy z Pedro Timą, czy z Kamilem Jóźwiakiem. Teraz jednak przytrafiła mu się strata i gdańszczanie mają szansę na wyprowadzenie kontry. Mladenowicz podłącza się do tej akcji. Flavio Pajszą oczywiście już w poznańskim polu karnym. Do niego piłka adresowana, ale znakomicie wyczuł intencje zagrywających gdańszczan Rogne, ale trzeba wrócić na spalony. Jest Pajszą, będzie rzut wolny. Dobrze, że arbiter asystent jest czujny tutaj po prawej stronie. Tak oglądam i patrzę, że być może to jest sposób Lecha przyjęty dzisiaj właśnie wobec Flavio Pajszą. Już chyba po raz piąty został złapany w dzisiejszym spotkaniu na pozycji spalonej. Rzeczywiście Flavio Pajszą bardzo energetyczny. Chciałby tutaj zdobyć kolejne gole dla drużyny gdańskiej, ale no mamy nadzieję, że też jego gra była analizowana świetnie. No teraz mamy żółtą kartkę dla piłkarza z numerem 19, czyli za Karola Fili. Za szybko Lechici wznowili. Tak jest. No właśnie, to jest to. No ale rzeczywiście, teraz przyznajemy rację panu Lasykowi. Nawet tej karteczki nie zdążył schować do kieszonki. Jeszcze musiał tam zanotować, mimo że to samo czyni arbiter techniczny. No ale mamy kartkę dla Filii, który bardzo nieładnie przerwał tę poznańską akcję już na połowie drużyny Lechii. Gramy dalej. Tomas Rogne do Pedro Timy. Przydałby się jeszcze gol dla kolejorza, który na tego gola zasługuje. Mając, jak to się w komentarzach często określa, może niewielką, ale wyraźną przewagę w tym spotkaniu z drużyną SNAT Motławy z Gdańska. Przeniesiona akcja pod pole karne drużyny Lechi, ale będzie auto właśnie dla gości. Nieopanowana piłka przez Gajosa, teraz Poznaniacy. Tymek Puchacz na lewo do Ramireza, szansa na dośrodkowanie. Jest dośrodkowanie, ale czujnie obrońcy był tam Nalepa. Wybija piłkę za pole karne, odzyskują futbolówkę gracze obrony na niebiesko, czyli piłkarze kolejorza. Karlo Muchar tym razem w roli ofensywnego piłkarza ładnie rozegrał na prawo do Kamińskiego. Już podaje teraz Kamiński do Jóźwiaka. Dwójka młodych graczy Lecha piłkę wymieniła, oddali do Muchara. Ten jest ponad 30 metrów, strzela. Będzie szansa na poprawkę. Ramireza strzela. Ramirez. Piłka jednak metr nad zwojeniem. Zupka i poprzeczki bramki Duszana Kucjaka. 39. minuta meczu. Lech Poznań, Lechia Gdańsk. Nadal 0-0 i możemy powiedzieć, na razie możemy powiedzieć, szkoda, bo tych okazji do zdobycia bramki zdecydowanie więcej od Gdańszczany mieli Poznaniacy. Na pewno po tych 40 prawie minutach zasługują Poznaniacy na to, aby przynajmniej jeden gol pojawił się na ich koncie. Oczywiście to nie jest gimnastyka artystyczna. Tutaj punktów i bramek za wartość, za piękno gry się nie dodaje. Tutaj liczy się to, co w siatce, a na razie tam się nie udało niczego wepchnąć. Może teraz kolejna akcja Poznaniaków. Jóźwiak prawą stroną ucieka Kamiński. Jóźwiak w polu karnym. Jeszcze próba tutaj zejścia na prawą nogę. Chyba już niepotrzebna, bo to są takie sytuacje, gdy obiega cię prawy obrońca albo lewy obrońca. Trzeba go uszanować, że wykonał taki sprint, że przebiegł tyle metrów i po prostu zagrać mu tę piłkę na dobieg. A tutaj Jóźwiak zdecydował się na wejście do środka i stracił piłkę po niepotrzebnym dryblingu. Nieważne. Już rusza następny atak Poznaniaków. Pedro Tiba coraz bliżej szesnastki. Już wpadł w pole 16 metra. W ostatniej chwili zablokowany gdzieś tam przez rywali. Jeszcze będą o tę piłkę walczyć w narożniku boiska zawodnicy jednej i drugiej drużyny. Na razie lepiej z tej potyczki wyszli goście. Tomasz Makowski, kolejny młodzieżowiec, powstrzymany jednak po profesorsku. Po raz kolejny w ostatnich 60 sekundach przez Karlo Muchara. Poznaniacy do środka. Piłka zablokowana chyba przez Mladenowicza. I będzie następny rzut rożny dla Poznaniaków. 41. minuta. Znów okazja ze stałego fragmentu gry. No mają przewagę gospodarze. Tutaj zamknęli wręcz na własnej połowie drużyny gości, która bardzo rzadko gdzieś tam przedziera się po te pole karne Mikiego Vanderharta. Tylko niech to ma wreszcie przełożenie na wynik na to, że po stronie Lechy Poznań pojawi się zamiast 0 jedynka. Poczekajmy. Rzut rożny dla poznaniaków. Przez moment był tam Dani Ramirez, także Pedro Tiba, on będzie wykonawcą tego stałego fragmentu. Już oczywiście Rognę Muchar, szatka w polu karnym, tańczy tam gdzieś, także czekając na piłkę Krystian Gietkier. Uderzenie głową i znów Kuciak znakomicie interweniuje parę razy. Chyba Lubomir Szatka, nie, to Karlu Muchar uderzył tę piłkę głową. Ona szła wręcz idealnie gdzieś w okienko bramki gdańskiej Lechii. No i gdy wydawało się, że już tam wpadnie, to ten niesamowity Duszan Kuciak dzisiaj jak taka czerwona pantera, bo tego koloru jest jego bramkarski dres, wyprężył się tam, wybił tę piłkę na kolejny rzut rożny. Nie ma co wracać do tej sytuacji, bo za chwilę może być następna. Dani Ramirez, wrzutka w pole karne. Tym razem piłka wybita przed szesnastkę. Jeszcze próba z dystansu uderzenia w wykonaniu Tymoteusza Puchacza. Zblokowana piłka na środku boiska. Teraz zagrana przez Kostewicza do Mikiego Vanderharta. Chwila oddechu dla defensorów drużyny gości. No, nie podszedł w wykonaniu Vanderharta, który nie wiem, czy nie widział, że Gytkier jest na prawie 10-metrowym spalonym, ale chciał szybko gdzieś tam zagrać piłkę na drugą stronę. No i zamiast do napastnika Lecha Poznań, to po prostu piłka doturlała się do Duszana Kuciaka. Gytkier wiedział, że nie może do niej ruszyć, bo gdy tylko zrobi krok i gdy tylko do niej wystartuje, to zostanie odgwizdana pozycja spalona. Włodymyr Kostewicz. No, sporo ciekawych akcji tutaj pod jedną bramką w ostatnim okresie. Rzadko natomiast pod drugą, co nie zmienia faktu, że Vanderhart, a także obrońcy poznańskiego Lecha muszą być cały czas skoncentrowani. Flavio Paixão, napastnik drużyny gości. To taki typ napastnika, który potrafi strzelić z niczego, po prostu gdzieś tam dołożyć nogę i gdy nikt się tego nie spodziewa, wówczas doprowadzić do strzelenia gola przez swój zespół. Teraz na moment poznaniacy przed własnym polem karnym muszą rozpoczynać atak pozycyjny. Kostewicz na środku boiska. Będzie próba przerzucenia tej piłki może trochę dalej. Naciskani tym razem przez zgdańszczanin zawodnicy poznańskiego Lecha trochę mocniej niż w tych pierwszych 40 minutach. Przerzucił piłkę na prawą stronę Vanderhart. Kamiński do środka, do Kamila Jóźwiaka. Jóźwiak piętą chciał odegrać do Pedro Tiby. Nie udało się. Przejęli tę piłkę przynajmniej na moment gracze gdańskiej Lechii, ale powalczył tam znakomicie w obronie. Tym razem Kamil Jóźwiak. Dani Ramirez na lewej stronie, czekają partnerzy, tak jest, Tymoteusz Puchacz ma sporo swobody, to już prawie 16 metr, narożnik pola karnego, Puchacz w polu karnym, piłka do środka, ląduje na głowie Mario Maloczy i takim lobem wylatuje gdzieś poza 16, ale jeszcze gracze poznańskiego Lecha, jeszcze Ramirez, Rogne i Muchar odzyskali tę piłkę w środkowej strefie boiska. Muchar teraz oddał piłkę do Tiby, Tiba popatrzył, lekkim takim lobem przerzucił na lewą stronę do Tymoteusza Puchacza, to jest znowu wysokość pola karnego, przy Puchaczu jest chwila, oddał do Kostewicza, będzie pewnie wrzutka w wykonaniu Ukraińca, choć poczekał jeszcze, zastanowił się i oddał dalej do Ramireza. Teraz Ramirez, on też dysponuje lepszą lewą nogą tutaj przy takim zagraniu właśnie z tego skrzydła. Poznaniacy rozgrywają jednak spokojnie tę akcję. Puchacz, końcowa linia boiska, jeszcze mógł chyba dośrodkować tutaj, ale oddał piłkę do Kostewicza. Jest trochę bliżej Ukrainiec już linii pola karnego. Schodzi właśnie w kierunku tego pola, próba dośrodkowania zablokowana. Szybciej trzeba było tę piłkę wrzucać w pole karne, szybciej szukać tam szansy. Teraz powalczył jeszcze Tymoteusz Puchacz. Czy zdaniem arbitra Piotra Lasyka faulował swojego rywala. Moim zdaniem można było dalej jeszcze grać, ale Jarosław Michalik wyłożył się na murawie. No i będzie rzut wolny, który pewnie pozwoli uspokoić trochę szeregi defensywne zespołu gdańskiej Lechii, który w tym ostatnim okresie rzeczywiście musieli się tu sporo gracze gości nabiegać. Ostatnia minuta pierwszej części tego meczu przy Bułgarskiej. Ciekawe widowisko, ale bez goli. Bardzo dobra gra piłkarzy poznańskiego Lecha, no w tych ostatnich 10-13 minutach absolutnie nie dają oddechu graczom Lechii i cały czas podkreślamy to, żałujemy, że nie ma udokumentowania w postaci zdobycia gola. Rzeczywiście jak na rybach, liczy się to, co w sieci. W tej sieci nic nie wpadło, ani po jednej, ani po drugiej stronie, ale Lech pokazuje naprawdę kapitalny futbol, szybki z pomysłem. Są to oczywiście momenty zawahań, tak jak wtedy przed kilkudziesięcioma sekundami, gdy bardzo długo za polem karnym piłkarze Lecha rozgrywali akcję, jakby nie mogli zdecydować się, jaki wariant przyjąć, w końcu doszło do straty piłki. A teraz przerwana akcja, będzie piłka wstawiana od wrzutu futbolówki z autu dla drużyny Lecha Poznań. Już złapał piłkę w ręce jak koszykarz Włodymir Kostewicz, a my patrzymy na arbitra asystenta, który tak dwie minutki pokazał, będą doliczone przynajmniej dwie minuty przez sędziego Piotra Lasyka do regulaminowych 45 w tym meczu. 0-0 Lech Poznań, Lechia Gdańsk, przewaga drużyny Kolejorza, właściwie odnotowane może dwie dobre akcje drużyny gdańskiej. Śląskiej w ofensywie, no i całe mnóstwo akcji drużyny Lecha i też godne podkreślenia absolutnie na razie piłkarzem meczu, golkiper gdański Lechi Dusan Kusjak, no bo on trzy albo czterokrotnie ratował już skórę swoim kolegom z drużyny, bo po strzałach Lechitów powinna piłka wylądować w gdańskiej bramce, ale może jeszcze przed przerwą wyląduje, bo znowu piłkę ma po prawej stronie Tima, podłącza się do akcji prawy obrońca Kamiński, do Daniego Ramireza, możemy jego też pochwalić, już gra w dobrym rytmie, podanie na prawą stronę, ale teraz brzydki faul i będziemy mieli żółtą kartkę następną dla gracza drużyny gdańskiej, tam faulowany Pedro Tima, taki stempel dostał na udzie od któregoś z piłkarzy drużyny gdańskiej. Trudno nam określić, który piłkarz gdańskiej Lechii będzie ukarany żółtym kartonikiem. Tam aż trzej pojawili się w okolicy sędziego. Komu tę kartkę pokaże sędzia Lasek? No w końcu zdecydował się pokazać ją. Nie wiem, czy to jest Mario Malocza, czy Michał Nalepa. Tam gdzieś odprowadzany będzie rzut wolny za to dla drużyny Lecha Poznań. Za chwileczkę Państwu uaktualnimy, dokładnie powiemy, kto żółty kartonik zarobił. Tam spore zgromadzenie się zrobiło przy arbitrze Laseku. Dla nas ważniejsze jest to, że zespół poznański będzie wykonywać rzut wolny. Mario Malocza, dobrze dostrzegłem, to 31-letni Chorwat zobaczył żółtą kartkę od sędziego z Bytomia Piotra Laseka. Tymoteusz Puchacz, ustawiona piłka jakieś 25 metrów na wprost niemal lewego słupka bramki Kucjaka, będzie strzał, no ale ta piłka bardzo, bardzo daleko obok bramki drużyny gdańskiej, bardzo nieudany ten strzał z rzutu wolnego, ze stojącej piłki uderzało Tymoteusz Puchacz, ale zwyczajnie źle to wykonał. Mamy koniec pierwszej części spotkania, no i co, powtarzamy Wojtek raz jeszcze to słowo, szkoda, bo jest 0-0, ale zdecydowanie powinien prowadzić. Dobra gra kolejorza i znakomita gra Duszana Kuciaka, która uratował zespół gości od tego, aby teraz w zdecydowanie lepszych humorach do szatni schodzili poznaniacy. Oby mieli taką okazję po pełnych 90 minutach. Na razie oddajemy głos do studia Przybrywińskiego, a my ponownie połączymy się podczas drugiej części meczu. Na razie Lech remisuje z gdańską Lechią 0-0. Sponsorem transmisji meczu jest Kwogo, lider w produkcji agregatów prądotwórczych. Na transmisję z meczu zaprasza Powiat Poznański. I don't know what you're looking for. You haven't found it, baby, that's for sure. 22 minuty po godzinie 18. To jest audycja w sportowym rytmie na antenie Polskiego Radia Poznań. Do przerwy w meczu 23. kolejki piłkarskiej PKO Ekstraklasy Lech Poznań bezbramkowo remisuje z Lechią Gdańsk. Nie wiemy, jakie będą pierwsze decyzje personalne trenera Dariusza Żurawia w szatni. Wiemy, że u nas już nastąpiła pierwsza zmiana, mianowicie za realizatorską konsoletą Krzysztofa Jankowskiego zamienił Jarosław Pakrzyński. Dobry wieczór panu, panie Jarku. Witamy serdecznie, a my w naszej audycji pomówimy teraz zarówno o sporcie czarnym, jak i o sporcie białym. Sezon 2020 znowu pod wodzą i fajnie. Trenera Piotra Barona żużlowcy Fogo Unii przystąpią już nie do zdobycia takiego żużlowego hat-tricka, tylko teraz trzeba będzie już taką pokerową, żużlową karetę zbudować, panie trenerze. I specjalnie tymi kartami, myślę o talii w drużynie, pan nie miesza ani działacze. Nie, czy podchodzimy do tematu, że ludzie, którzy gdzieś mają stabilizację, są bardziej wydajni. Mam wrażenie, że tak jest od lat. Zresztą jako klub to potwierdzamy. Gdzieś tam przypisujemy numery po sparingach i tak staramy się cały rok przejechać tym składem. Ale to będzie kolejny niezmiernie ciężki rok. To już ten trzeci tytuł, kiedy zrobiliśmy, było bardzo ciężko nam się przygotować. Teraz to była niezmiernie ciężka zima i chciałbym powiedzieć, że zawodnicy moim zdaniem i nie tylko moim, ale też naszego trenera od ogólnorozwojowych przygotowań Michała Turyńskiego, jesteśmy naprawdę bardzo dobrze przygotowani do tego nadchodzącego sezonu. W Hiszpanii, w miejscowości Lloret de Mar, jedziemy tam trzeci rok z rzędu. Tam mamy już przygotowania typowo ukierunkowane, czyli motocross. W międzyczasie jeździmy również też na kolarzówkach, na rowerach górskich, więc to już taki bardziej obóz. To, co mieliśmy zrobić, myśmy zrobili. Dzisiaj się szykujemy już do tego, do sezonu, czyli motor, czucie gazu, objeżdżenie się, przyzwyczajanie powoli do prędkości i to będziemy też czynić. Oczywiście byliśmy w latach poprzednich, różnie było, bo i z kontuzjami wracaliśmy, czego bym sobie nie życzył i tutaj chciałbym to odpukać, ale też nie możemy pilotom mówić, że mają nisko latać i powoli, bo to by nie miało sensu. Dzisiaj nie możemy wszystkich chronić, musimy iść do przodu i ten cykl przygotowań się sprawdził w ciągu trzech ostatnich lat, chcemy to kontynuować. I cóż, należy się teraz modlić o to, żeby nie było kontuzji, żeby sprzęt dopisywał i będziemy walczyć o następne tytuły. Jesteśmy sportowcami. Nie ma w klubie czegoś takiego, czy też wśród zawodników, że nie czują głodu zwycięstwa. Przeciwnie, myślę, że te trzy tytuły nas do tego nakręciły, że dzisiaj każdy chce pokazać, że my jeszcze możemy i że mamy głód zwycięstwa w sobie. To chciałbym, żeby nasi kibice w tym roku zobaczyli, bo nie ma nic ważniejszego jak drużyna, która walczy całą piersią i wszystkimi możliwymi sposobami. Czasami metryka jest nieubłagana, to jest jakaś taka troszeczkę szkoleniowa zagwozdka, może wyzwanie pewne, gdy okazało się, no bo to wynikało z metryki, że bieg juniorski skończył Bartek Smektała, że już niedługo to samo czeka Dominika Kuberę. Jesteście na to przygotowani, pan jako trener także? Co prawda mamy jeszcze sporo pracy też, no wejdzie Szymek Schlauderbach. Prawda jest też taka, że wszyscy mówią, co ty zrobisz, bo Smektała odchodzi. Tylko nikt nie mówi o tym też, że Bartek Smektała 3 lata temu miał średnią 1 na mecz. Dzisiaj jest świetnym zawodnikiem, więc dzisiaj przychodzi Szymon Schlauderbach, który ma 1. Zobaczymy, co zrobi, ale są też następni, bo jest i Kacper Pludra, który ma chłopak 17 lat i jego będziemy na pewno szykowali do tych startów najważniejszych za rok. Być może już w tym roku pojedzie, bo jest to ambitny chłopak. Mamy też 15-latków, z których już możemy być dumni, bo się prezentują bardzo dobrze, ale też będziemy musieli bardzo dużo z nimi pracy poświęcić, żeby ich przygotować do kolejnych sezonów. Jeśli pogoda będzie tak łaskawa, jak jest do tej pory, pierwszy sparing kiedy planujecie? Pierwszy sparing prawdopodobnie pojedziemy w Anglii 16 marca z drużyną ze Swindon. 20 marca będziemy u siebie jechać Zieloną Górą. Mamy mnóstwo tych sparingów zaplanowanych. Jak wrócimy, chcemy koło 8 marca wyjechać na tor. Miejmy nadzieję, że pogoda nam na to pozwoli. W sportowym rytmie. W audycjach w sportowym rytmie na antenie Radia Poznań często staramy się Państwu podrzucać interesujące lektury, czy to książki, czy czasopisma. No i porozmawiajmy o najnowszym numerze pisma Wielkopolski Tenis, Squash i Badminton, wydawanego w Poznaniu. Redaktor naczelny Maciej Łosiak. Ale Maciej, zacznijmy od tego, że to pismo stanie się niebawem takim ogólnokrajowym podobno. Niepodobno, a na pewno, ponieważ wiosną chcemy wyjść na rynek ogólnopolski, oczywiście nie zapominając o aspektach wielkopolskich. polskich, bo czytelnik tutaj z naszego regionu jest dla nas bardzo ważny, czyli o ludziach stąd nadal będziemy pisać. To patrzymy na ten najnowszy numer. Na okładce bohaterka ostatnich dni, pnąca się w światowym rankingu WTA, poznanianka z AZS-u Magda Linet i jej trener Izo Zunić. O nich najwięcej w tym najnowszym numerze? Tak, o nich jest sporo, ponieważ rok 2019 i miejmy nadzieję, że 2020 będzie rokiem Magdy Linet. Mamy dużą rozmowę z Izo Zuniczem, który, przypomnijmy, nie jest już głównym coachem Magdy, ale wspiera ją i mentalnie, i swoim doświadczeniem. Natomiast głównym szkoleniowcem jest Mark Gellar, którym Magda wywalczyła tytuł w Hua Hin w Tajlandii. Zawsze w twoim piśmie sporo o takich aspektach szkoleniowych, ale z takiego ludzkiego punktu widzenia, między innymi znani tutaj w Wielkopolsce trenerzy, także dyrektorzy turniejów, czy Karol Przygocki, związany kiedyś z AZS-em, pracujący w centrum tenisowym w Sobocie, czy Robert Godyszak z Fairplace'a. Takie postacie, które tym, którzy tenisem w Wielkopolsce interesują się, są doskonale znane. Ich też przedstawiacie. Tak, są doskonale znane i widać to po tym, jak wrzucamy informacje o tym, że artykuły ukazały się na nasze profile społecznościowe. Karol Przygocki, osoba, która od ponad 30 lat związana jest z tenisem, jest spory artykuł na jego temat. Oczywiście dużym naciskiem i wspomnieniem o tym, że Karol był dwukrotnie dyrektorem sportowym turnieju Powiat Poznański Open, który rozgrywany był w centrum tenisowym Sobota. Także jest tekst na temat Roberta Gładyszaka, dobrze znanego w środowisku tenisowym w Poznaniu i nie tylko, bo przypomnijmy, że Robert pochodzi z Zielonej Góry, na temat jego sukcesów, jego podopiecznych i na temat też trochę jego zainteresowań pozatenisowych, a jednym z nich jest i żużel. Myślę, że nieprzypadkowa rozmowa z prezesem Polskiego Związku Tenisowego, panem Mirosławem Skrzypczyńskim. No i takie motto tego wywiadu wyczytałem: prezes nie może nie mieć nic lub prawie nic do powiedzenia. Tak, ponieważ pod koniec ubiegłego roku były spore zawirowania, jeśli chodzi o Polski Związek. Tam była grupa osób w zarządzie PZT, która starała się zablokować pewne decyzje, które chciał podejmować prezes Skrzypczyński. Na walnym zgromadzeniu właśnie w ubiegłym roku prezes Skrzypczyński uzyskał zdecydowane poparcie większości delegatów. W tym piśmie także oczywiście przegląd tych najważniejszych tenisowych i squashowych i badmintonowych wydarzeń nie tylko w naszym regionie, ale w całym kraju. Ale jeszcze tak troszkę na zachętę dla tych, którzy może mniej sportem się interesują, ale lubią poznawać ludzi innych branż. No to tacy najbardziej chyba znani tenisiści wśród kabareciarzy dla nas to Zenon Laskowik, Marcin Daniec, a wy proponujecie rozmowę z kabareciarzem takiego troszkę młodszego pokolenia. No tak, z Radkiem Bieleckim z Neonówki. Myślę, że osoby, które lubią oglądać kabaret, na pewno kojarzą od razu tę postać. Osoba, która kocha tenis, uwielbia grać w tenisa, a dodatkowo jest organizatorem Mistrzostw Polski Kabareciarzy, które ostatnio rozegrane zostały w Zielonej Górze. I tradycyjne pytanie na koniec. Wielkopolski tenis, squash, badminton do nabycia gdzie? W salonach Empiku w całej Wielkopolsce oraz w dużych centrach i klubach sportowych, także na terenie Poznania, powiatu i w niektórych klubach w Wielkopolsce. A na antenie naszej audycji także do wygrania wraz z upominkiem od powiatu poznańskiego. Zdaje się, że jest to taki bidon sportowy. Co zrobić, żeby wygrać magazyn Wielkopolski Tenis, Squash i Badminton wraz z upominkiem? No, wystarczy napisać do nas SMS-a z prawidłową odpowiedzią na pytanie. Za chwilę to pytanie przeczytam. SMS-y wysyłamy pod numer 71601. W treści wpisujemy hasło Radio Poznań, pisane łącznie, odpowiedź i ewentualnie swoje dane do wysyłki nagrody. Pytanie brzmi: w jakim mieście Magda Linet wygrała swój pierwszy w karierze turniej WTA. W jakim mieście poznańska tenisistka Magda Linet wygrała swój pierwszy w karierze turniej WTA? 71601, Radio Poznań, odpowiedź na pytanie i ewentualnie swoje dane do wysyłki nagrody. Cowboy dreams, cowboy dreams, you give me cowboy dreams. If ever you're in trouble, if ever you are down, I'm gonna be the hanging judge and sheriff, gonna ride your troubles out of town. You're looking at a mountain, you're looking at the law. looking at a six-gun legend, fastest on the draw, cowboy dreams, cowboy dreams. You give me cowboy dreams, cowboy dreams, cowboy dreams. You give me cowboy dreams. Make you happy, it's easier than it seems. Gonna ambush you at sundown, gonna give you cowboy dreams. Yippee-yay, I'm gonna give you cowboy dreams. Love's a silver bullet that blows your world apart. I wanna have it written on my tombstone, here lies the boy who stole your heart. And yippee-yay, cowboy dreams. Panie Marcinie, gratulujemy. To pan Marcin jako pierwszy wysłał do nas SMS-a z prawidłową odpowiedzią na pytanie, w jakim mieście Magdalinet wygrała swój pierwszy w karierze turniej rangi WTA. Oczywiście chodziło o Nowy Jork. To było w zeszłym roku, w sierpniu ubiegłego roku. Magdalinet wygrała, przypominam, turniej WTA w nowojorskim Bronxie. Dla pana Marcina powędruje magazyn Wielkopolski Tenis, Squash i Badminton oraz upominek od powiatu poznańskiego. Za 25 minut godzina 19. Już za chwilę transmisja drugiej połowy spotkania Lecha Poznań z Lechią Gdańsk. I may not always love you, but long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, well, life would still go on, believe me. The world could show nothing to me, so what good would living do me? God only knows what I'd be without. Do przerwy meczu 23. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy Lech Poznań remisuje z Dusznianem Kucjakiem 0-0. Jak będzie po przerwie, głos mają nasi komentatorzy Krzysztof Ratajczak i Wojciech Bernard. Sponsorem transmisji meczu jest Kwogo, lider w produkcji agregatów prądotwórczych. Na transmisję z meczu zaprasza Powiat Poznański. Halo, zgłaszamy się ponownie ze stadionu przy ulicy Bułgarskiej. Nic się nie zmieniło w dalszym ciągu. Lech Poznań kontra, tutaj rzeczywiście błyskotliwa uwaga ze studia, remisuje z Duszanem Kucjakiem, czyli gdańską Lechią 0-0. Piłkarze gdańskiej Lechii, Lechia Poznań bez zmiany na początku tej drugiej części spotkania. Teraz jednak akcja drużyny gości. To co mówiliśmy, tutaj trzeba być nieprawdopodobnie skoncentrowanym mimo absolutnie optycznej przewagi, nawet nie tylko optycznej, w liczbie strzałów, w liczbie stworzonych groźnych sytuacji. To przewaga jest absolutnie po stronie kolejorzy, ale co z tego, skoro na tych telebimach widnieje rezultat 0-0. Zatem Lech Poznań, Miki Wanderhard w bramce, polu Jakub Kamiński, Lubomir Szatka, Tomasz Rogne, Włodymir Kostewicz, Kamil Jóźwiak, Karlo Muchar, Petro Tiba, Timoteusz Puchacz, Dani Ramirez i Duńczyk Krystian Gytkier. Tak wygląda wyjściowa jedenastka gospodarzy z Poznania. A gdańszczanie, goście, Lechia, Duszan Kucjak, bohater pierwszej połowy w bramce. Teraz może będzie miał znowu robotę, bo Jóźwiak tańczy w polu karnym drużyny gości, odgrywa piłkę do Ramireza. Deszcz rozpadał się na nowo tutaj na przed poznańskim stadionem. Niezbyt dobre warunki do gry, ale Lechla dobrze, Kamiński zablokowane jego dośrodkowanie. A więc oprócz Kucjaka w bramce wyjściowej 11 Lechii Gdańsk, Karol Fina, Mario Malocza, Michał Nalepa, Filip Mladenowicz, Maciej Gajos, Christer Zetomers, Tomasz Makowski, Jarosław Michalik, Flavio Pajszon i Brazylijczyk Konrado Lechici. Kolejna akcja drużyny gospodarzy. 47 minuta spotkania. Lechia nadal 0-0. Poznaniacy, tak jak w pierwszej połowie, od razu starają się podyktować je warunki w tym spotkaniu. No i wreszcie pokonać ubranego na czerwono słowackiego golkipera Lechii Gdańsk. Spychany do lewej strony pola karnego Gyskier. Zdaniem arbitra Piotra Lasyka był tym, który sfaulował swojego rywala z drużyny gdańskiej, Karola Wile, młodzieżowca zespołu Lechii. No i będzie rzut wolny blisko gdańskiego pola karnego właśnie dla ekipy gości. Nie zdecydował się na żadną rolę trener Piotr Stokowiec, choć wydawało nam się, że być może już po przerwie od razu po pierwszej połowie uruchomi jakichś zawodników z ławki rezerwowych. No ale może na razie szanuje ten bezbramkowy rezultat, który możemy to z pewnym przekonaniem powiedzieć. Póki co jest bardzo szczęśliwy dla Lechii. Teraz niebezpiecznie pod tym bramką Kolejorza i dobra interwencja Tomasa Rogne, bo już tam Brazylijczyk Konrado doskakiwał do piłki, którą gdzieś tam po prawej stronie zagarnął Jarosław Michalik. Wgrał ją gdzieś w okolice pola bramkowego drużyny Lecha i Mikiego Vanderharta, ale na szczęście Rogne dobrze interweniował, ale Kleinsztanie, Makowski, pole karne, Pajszon już do takiego piłkarskiego szczupaka się zakładał. Piłka wylatuje za końcową linię boiska, wcześniej już była przed kolejnym dośrodkowaniem Gdańszczan. No i Miki Vanderhart może tę akcję rozpoczynać. Maciej Gajos był tym, który zszarżował tam po prawej stronie Lechici, ale teraz no jak na saneczkach w lodowej rynnie pojechał na pupie jeden z obrońców drużyny gdańskiej, to Filip Mladenowicz wybija piłkę poza boczną linię boiska. Muchar do środka, ale to wszystko dobrze odczytane przez Daniego Ramireza. Złapały piłkę do Otiby. Poznaniacy świetnie w takim piłkarsko-hokejowym zamku. Znowu zamknięci są gdańszczanie przy własnym polu karnym, no ale wreszcie trzeba zdobyć gola. Ramirez, pole karne, zagra, strzela i ta piłka po nodze gracze drużyny gdańskiej ląduje za końcową linią boiska. Kolejna znakomita akcja Daniego Ramireza i wybijana piłka przez Karola Filę na rzut rożny. 49 minuta spotkania, ależ znowu było groźnie pod gdańską bramką, ale znowu zerknę ze smutkiem na te telebimy. 0-0, cały czas jest taki wynik. Deszcz pada niesamowicie nad murawą stadionu przy Bułgarskiej, ale gole nie padają. No może teraz kolejny rzut rożny dla Kolejorza. Pedro Tiba, wrzucona piłka, wybijana przez obrońców Lechii daleko, daleko pod środkową linię, ale tam jest Dani Ramirez, jest także Kuba Kamiński, dobrze na lewą stronę, pokazuje się do gry Kostewicz i znowu jest szansa Tiba w granie, kapitalna Tygrysia, parada Kucjaka i szansa, uwaga, na kontrę dla Gdańszczan. Flavio Pajszon, niech uważają Poznaniacy, niech Muchar teraz nie fauluje, on już ma żółtą kartkę na koncie. Teraz Gdańszczanie, akcja po prawej stronie boiska, niebezpiecznie Kostewicz zdążył się cofnąć. Na to będą liczyć podopieczni Stokowca, ale może Lech dla odmiany też skontruje. Puchar świetnie wychodzi spod opresji, brzydko, brzydki faul, zahaczany takim zapaśniczym chwytem, powalony Puchacz na ziemię. I co zrobi sędzia? Tak jest. Druga żółta. Tak jest dla Karola Fili. Karol Fila, druga żółta, w konsekwencji czerwona kartka i od 51 minuty drużyna Lechii Gdańsk będzie grać w osłabieniu po drugim żółtym kartoniku dla młodego obrońcy drużyny Lechii Gdańsk. Fila opuści już za moment boisko, czerwona kartka. Sędzia Lasek chowa te kartoniki, zapisał jeszcze tylko numer dokaranego piłkarza. Fila opuszcza boisko, podejdzie do arbitra technicznego, którym jest Paweł Dziopak w tym spotkaniu. No a ten pewnie nakaże mu opuścić, bo takie są przepisy. Teren boiska będzie musiał wejść do tego stadionowego tunelu, co właśnie teraz czyni. Alek wykonywać będzie po tym faulu na Puchaczu. Rzut wolny. Już Fila powędrowały do szatni. 11 Lechitów przeciwko 10 Lechitów. Kistą. Kolejna akcja Lecha. Jest tam Puchacz w polu karnym. Zakołysał się na prawej nodze. Lewą też odbił tę piłkę. I Gdańszczanie troszkę rozpaczliwie wybijają piłkę poza boczną linią boiska. Już na miejsce Filip cofnięty. Oczywiście z drugiej linii inny młodzieżowiec Tomasz Makowski. Też piłkarz drużyny Lechi. A Poznaniacy rozgrywają następną akcję. 52. minuta spotkania. No to może teraz Dani Ramirez. Pole karne. Gytkier. Prawa noga. Zablokowane jego strzały. Gramy dalej. Walczą gracze Kolejorza. Walczą Gdańszczanie. Maciej Gajos uspokaja sytuację. I przy piłce są teraz zawodnicy drużyny gości. Zabrać im piłkę. Na razie nie pozwala sobie na to ten łotewski gracz Kwister z Tobers. Już na prawą stronę boiska. Jest ich mniej, ale wcale nie rezygnują też z kontry piłkarze Piotra Stokowca. Flavio Pajszą na prawą stronę. Podłączył się Makowski. Makowski. Fatalne dośrodkowanie Gdańszczanina. Chwila oddechu dla bramkarza Mikiego van der Karta i dla obrońców Lecha Poznań. 53 minuty tego meczu za nami. Lech liczebnej przewadze, ale Lech wciąż bez przewagi, jeśli chodzi o gole. Bo wciąż meczu Lech Poznań kontra Lechia Gdańsk jest 0-0. No jeszcze ta akcja. Kamiński, Ramirez i znowu Makowski. Spokojna interwencja. Gdańszczanie mają piłkę. Obserwowałem przed momentem ławkę szkoleniową drużyny gości. Tam szybka narada między trenerem Piotrem Stokowcem a jego asystentami. W jaki sposób tutaj dokonać zmiany? W jaki sposób ustawić to wszystko na pozycji prawego obrońcy? Na razie, tak jak wspomnieliśmy, przesunięty tam pomocnik Tomasz Makowski. Czy tak to będzie wyglądało cały czas? Nie widzę, żeby jakoś Piotr Stokowiec zawołał bardzo szybko do zmiany zawodników rozgrzewających się tutaj przy linii końcowej. Czyli być może właśnie tak to będzie teraz wyglądać, że Makowski został przesunięty na stałe, na prawą stronę defensywy, a zespół gości w środku pola będzie musiał sobie radzić z jednym zawodnikiem po prostu mniej, co jest zrozumiałe po tej czerwonej kartce dla Karola Fili. Na pewno Poznaniacy tutaj będą z każdą kolejną minutą atakować agresywniej, starać się wykorzystać tę przewagę liczebną. No to ma wszystko takie konsekwencje, że będą musieli trochę więcej za tą piłką nabiegać się gracze gdańskiej Lechi, że będą musieli tych metrów pokonać zdecydowanie więcej i z każdą kolejną upływającą minutą to na pewno będzie się dawało we znaki. Lechici muszą grać szeroko, muszą tę piłkę rozgrywać precyzyjnie, zmuszać rywali do biegania, szukać tej luki w tych miejscach, gdzie zawodników gości jest mniej i po prostu starać się te wolne miejsca jak najlepiej wykorzystać. Kamil Jóźwiak na prawej stronie boiska do Ramireza. Ma trochę swobody. 10 metrów przed nim nie ma nikogo. Ramirez schodzi na lewą nogę. Po lewej stronie jest jeszcze Tymoteusz Puchacz. Do niego właśnie piłka. To wysokość pola karnego. Tymoteusz Puchacz lekko do Kostewicza. Kostewicz z linii kończącej boisko do środka, ale wślizgiem ratował tam sytuację. Chyba Mario Malocza, wybijając tę piłkę po zagraniu Ukraińca. Nie wyszła ona nawet na rzut rożny. Była cały czas w boisku i udało się na moment poza pole karne wykopnąć ją zawodnikom gdańskiej Lechi. Teraz jeszcze będzie rzut z autu dla drużyny Piotra Stokowca. To 55. minuta meczu. Przy bułgarskiej wciąż bez goli, ale Lech od 4 minut gra z przewagą jednego zawodnika po drugiej żółtej kartce dla Karola Fili. Wspominaliśmy już w pierwszej części meczu, że ta przewaga Poznaniaków była tutaj bardzo duża, że tych sytuacji stworzonych pod bramką Duszana Kuciaka było naprawdę sporo, ale piłka jakoś dzisiaj nie chciała wpaść do siatki, bo Słowak znakomicie dysponowany, 35 lat na karku, ale wciąż dobra forma i dzisiaj udowadnia, że przy tej rywalizacji ze Zlatanem Alomerowiczem okazał się lepszy i zasłużenie zajmuje miejsce między słupkami bramki gdańskiego zespołu. Dobra interwencja teraz Kamińskiego, ma szansę przeprowadzić szybszy atak i kontrę po prawej stronie boiska. Do niego piłka, niezbyt dokładnie zagrana przez Kibę, wślizgiem tam przeszkodził w tej akcji jeszcze Christers Tobers. Łotysz powstrzymał akcję Poznaniaków, ale już gra wznowiona z boku boiska. Kamil Jóźwiak, teraz on zaczyna tańczyć z piłką na wysokości 16 metra do Kamińskiego, ten do Kiby, Tiba do Ramireza. Ramirez ładnie po prawej stronie, zupełnie niepilnowany. Kamil Jóźwiak będzie to środkowanie krótko do Kamińskiego. Kamiński jest już w polu karnym, przerzut na lewą stronę takim lobem, ładną piłką w kierunku Krystiana Gytkiera. Duńczyk uderzył piłkę głową, ale przeleciała piłka ponad poprzeczką gdańskiej bramki. Trochę była za wysoko. zagrana i nie mógł jej czysto napastnik poznańskiego Lecha uderzyć, ale to następna sytuacja do tego, aby zmusić do kapitulacji ekipę gości. Duszan Kuciak wybija prawą nogą piłkę na drugą stronę boiska. Już nie mogą za bardzo bawić się w rozgrywanie tych akcji przed własnym polem karnym gracze gdańskiej Lechi, bo Lechici, wiedząc, że mają przewagę jednego zawodnika, dopadają tutaj szybko pressingiem i starają się wymusić błąd. Po lewej stronie boiska akcjaków Pedro Tiba, jest Ramirez, piłka na prawo do Kamila Jóźwiaka, obiega go z prawej strony Kamiński, jednak do środka będzie jeszcze szansa na akcję Carlo Muchara, powstrzymany jednak zawodnik Lecha Poznań na wysokości 17 metra. Wybita piłka, ale znów wraca w tę samą okolicę, tym razem bardziej na prawo, znów do Kamińskiego, który tutaj ochoczo dołącza do tych akcji ofensywnych. Z Jóźwiakiem po prawej stronie sprawiają naprawdę sporo zagrożenia defensywie drużyny gości. Carlo Muchar na lewą stronę do Tomasa Rogne, kapitan drużyny poznańskiej, ustawiony nietypowo jak na stopera, bo na 35 metrze Kostewicz, wrzutka w pole karne, piłka ląduje jednak na głowie Michała Nalepy. Będzie kolejny rzut rożny dla poznaniaków w dzisiejszym spotkaniu, no ale co z tego, cały czas 0 do 0. 0 do 0, Pedro Tiba już powędrował do chorągiewki, już krótko rozpoczął rzut rożny od podania do Daniego Ramireza, za polem karnym Puchacz, lewa noga i piłka przelatuje, znowu następny rzut rożny, bo ta piłka trafiła któregoś z obrońców drużyny gdańskiej, znowu jakaś główka, blokują oblężenie gdańskiej bramki. Duszan Kuciak zagłuszany teraz przez kibiców tym kotle, bo teraz bramka gdańskiej Lechi zlokalizowana właśnie przy drugiej trybunie. Jest teraz Dani Ramirez, Hiszpan, spokojnie pole karne, na jeden kontakt z Pedro Tibau, Tiba lewa noga, strzela, ale strzela niecelnie, piłka dobre 2 metry obok prawego słupka bramki drużyny gdańskiej. Podwójna zmiana w drużynie Lechi nastąpi, odnotujmy to, 58 minuta spotkania, boisko opuszcza Jarosław Michalik, w jego miejsce pojawia się Łukasz Zwoliński. Zwoliński zastępuje zatem Słowaka Michalika i zobaczymy, jaka druga decyzja. Wiemy na pewno, że Patryk Lipski pojawi się na placu, no i zastąpi Lipski też od tej 58 minuty Brazylijczyka Konrado. Dwie roszady, taktyczna zmiana ustawienia przez trenera Piotra Stokowca i jego współpracowników Macieja Kalkowskiego i Łukasza Smolarowa. Co to wszystko zmieni, ale też mamy zmianę w drużynie Lecha. Carlo Muchar opuszcza plac gry, w jego miejsce Filip Marchwiński. No a więc moim zdaniem mocno ofensywna zmiana w drużynie Lecha Poznań. Podjęcie ryzyka przez trenera Dariusza Żurawia, więc młody Marchwiński za Carlo Muchara. Mamy trzy zmiany zatem dokonane w jednej minucie tego spotkania. No i patrzmy, co będzie działo się teraz na boisku. Znowu są gdańszczanie, 59 minuta, Lech Poznań i Gdańska Lechia 0 do 0. Już teraz pierwsze akcje drużyny gdańskiej w tym nowym ustawieniu. Już ta piłka w pole karne, poszukiwali tym zagraniem Zwolińskiego zawodnicy drużyny gdańskiej. Zwoliński pobawi się jeszcze tam w narożniku boiska. Jeden, drugi zwód i wywalczył aut na wysokości poznańskiego pola karnego. 0 do 0. Cały czas ten wynik Państwu powtarzamy, jednocześnie podkreślając, że Lech powinien prowadzić się w tym meczu. Nie dość, że ma ogromną przewagę, nie dość, że stwarza mnóstwo sytuacji, ale ma naprzeciwko znakomitego golkipera Duszana Kuciaka. No i dodajmy też, że od 51 minuty po czerwonej kartce za dwie żółte dla Karola Fini, Lechici grają w liczebnej przewadze 11 na 10. Flavio Pajszą w pole karne. Dobrze poznaniacy, ale to nie koniec akcji. Trzeba się ratować wybiciem, co czyni Portugalczyk Pedro Tiba. Godzina gry w tym meczu za nami. Jeszcze pół godziny plus to, co doliczy arbiter, pozostało w tym spotkaniu 23 kolejki. Jakże potrzebne byłyby te trzy punkty dla drużyny Dariusza Żurawia. Teraz ekspresowe tempo. Już w piątek będzie wyjazdowy mecz w Białymstoku, a później we wtorek. Uwaga, nietypowy termin. Wtorek, 3 marca o godzinie 18. Tu na Bułgarską przyjedzie Górnik Zabrze na mecz 25. Już wtedy kolejki ekstraklasy. Przydałoby się kolekcjonować te punkty, żeby zachować kontakt z czołówką, żeby też nie zamykać sobie tej ligowej drogi do dobrej pozycji, bo oczywiście tutaj mówi się w klubie bułgarskim dużo o Pucharze Polski, ale tam wystarczy jedno potknięcie i nie ma całej zabawy. Oczywiście 17 marca też we wtorek będzie mecz w Mielcu ze Stalą. Teraz jednak wracamy do ligi, do meczu z Gdańską Legią Dani. Ramirez powstrzymany tam przez Makowskiego i przez Malocze po prawej stronie. I szansa teraz na kontrę dla dziesiątki gdańszczan, by zabrać się do jakiegoś kontrataku. Dosyć spacerowo, niezbyt szybko ruszył Flavio Paixão. Już zagrał do Gajosa. Ten znowu do Paixão. Niebezpieczna akcja. Rogne i Paixão strzela. Dobrze, że zablokowany ten strzał przez stojącego tam Filipa Martińskiego. Wspomaga kolegów z obrony. No w końcu skoro wszedł za Muchara, to niech w defensywie się przyda. I Martiński dobrze to zrobił. Będzie aut daleka i będzie chwila spokoju. Ale my do końca spokojni nie jesteśmy. 62 minuta. Lekkie Poznań mimo dużej przewagi tylko remisuje z Legią Gdańsk 0-0. Też muszę przyznać, że zaskoczył mnie odrobinę tą zmianą trener Dariusz Żuraw. Wejście Marfińskiego akurat za Muchara. Widać, że tutaj chce postawić mocno na ofensywę. Nie ma w tym momencie praktycznie takiego typowego defensywnego przecinaka w środku pola w ekipie poznańskiego Lecha. Trochę niżej pewnie będzie grać Pedro Tiba. Ramirez z Marfińskim podejdą wyżej. No ale mimo wszystko bardziej bym się spodziewał Modera na przykład zamiast Muchara. Nieważne. Ważne, żeby Lechici atakowali, żeby próbowali tutaj po raz kolejny zagrozić bramce Duszana Kuciaka. Czy będzie rzut rożny? Tak, pokazuje sędzia Piotr Lasyk, że znów z narożnika boiska następną akcję rozpoczną gospodarze. Dani Ramirez dzisiaj lepiej chyba grający niż w meczu z Krakowią, ale to też nie jest jeszcze taka postawa, jakiej byśmy oczekiwali. Teraz krótko do Kamila Jóźwiaka. Jóźwiak wybija tę piłkę z pola karnego. Maciej Gajos, o ile dobrze widziałem, już na środku boiska musi za nią pędzić Filip Marchwiński i także Jakub Kamiński. Van der Hart z Woliński szybko w kierunku bramkarza poznańskiego Lecha przebiegł. Chciał tę piłkę odzyskać, nie udało się i Lechici po lewej stronie boiska. Ma sporo miejsca teraz Dani Ramirez. W środku jest Kamil Jóźwiak. Czy do niego właśnie piłka? Jóźwiak na wysokości pola karnego. Piąty metr, tylko dobrze odegrać. Ramirez wybijają tę piłkę jeszcze gdzieś tam prawie z linii bramkowej. Gracze gdańskiej Lechi, nawet gdy już nie było na posterunku Duszana Kuciaka, gdy wydawało się, że ta piłka przeleci gdzieś obok niego, no to wówczas wybili inni zawodnicy. A teraz bardzo brzydkie zachowanie kibiców gdańskiej Lechii, którzy zaczęli rzucać racami w sektory zajmowane przez kibiców poznańskiego Lecha. W tych sektorach siedzi dużo dzieci, dużo rodzin. To nie jest sektor, w którym siadaliby najwierniejsi kibice, czyli to nie jest kocioł. To są po prostu normalne sektory, w których zasiadają normalni kibice. I tutaj w tej chwili zarzucane są te najbliższe sektory przez kibiców gdańskiej Lechii. To jest klasyczny bandytyzm. Tutaj policja powinna momentalnie pojawić się na tych trybunach i nie boję się tego słowa, totalnie spacyfikować tę hordę idiotów, która przyjechała z Gdańska na to spotkanie. Tragedia tutaj naprawdę wisi w powietrzu na tym czwartej trybunie stadionu przy ulicy Bułgarskiej. Szalenie nieodpowiedzialne, idiotyczne, chamskie, bandyckie zachowanie. Już pojawia się delegat, no i chyba będzie prośba, żeby któryś z zawodników gdańskiej drużyny też się pojawił. Sędzia przerywa to spotkanie. Nie dziwimy się, są rzeczy ważniejsze niż futbol, a w tym momencie najważniejsze jest bezpieczeństwo kibiców, którzy przebywają tutaj na stadionie przy ulicy Bułgarskiej. Przerwana gra. Podszedł Flavio Paixão gdzieś pod sektory zajmowane przez kibiców z Gdańska. Coś próbuje dyskutować, wyciąga ręce, pokazuje, aby zaprzestać rzucania tych rac. No one cały czas gdzieś tam jedna po drugiej wędrują w stronę sektorów zajmowanych przez kibiców poznańskiego Lecha. Pojedyncze sztuki są odrzucane w drugą stronę, no ale tutaj zdecydowanie rozpoczęli to wszystko kibice gdańskiej Lechi. Mówiłem, że tutaj jakieś 200, może 250 osób przyjechało do Poznania i teraz, tak jak do tej pory, nie było żadnych zastrzeżeń do ich kibicowania. Owszem, było kilka niecenzuralnych przyśpiewek, ale do tego się przyzwyczailiśmy. No to rzucanie racami w sektory zajmowane przez zwykłych kibiców, w ogóle w jakiekolwiek sektory, jest to rzeczywiście stadionowy bandytyzm i idiotyzm. W 64 minucie to spotkanie przerwane przez arbitra Piotra Laseka. Ja nie wiem, czy ta sytuacja zostanie szybko opanowana, czy to spotkanie nie zostanie przerwane. No i w tej sytuacji, jeżeli prowokatorami są kibice gdańskie, no co ja mówię, kibice, pseudo kibice, bandyci gdańskiej Lechii, to wtedy powinien być walkover dla drużyny Lecha Poznań. No ale teraz ogromne zadymienie, my już zupełnie nie widzimy tej czwartej trybuny tutaj z naszych komentatorskich stanowisk na obiekcie przy ulicy Bułgarskiej. Fakt faktem, że mecz jest przerwany, że tutaj będzie trwał zdecydowanie dłużej niż te 90 planowe minut, ale myślę, że służby porządkowe powinny momentalnie kroczyć. Na razie piłkarze schodzą do czatni, my będziemy czekać na jakiś komunikat tutaj od służb porządkowych, od organizatorów. Na razie absolutnie nie można kontynuować tego spotkania, gdy takie bandyckie sceny dzieją się na czwartej trybunie stadionu przy Bułgarskiej. Podkreślam to raz jeszcze, sprowokowane absolutnie przez bandycką grupę, która przyjechała tu za Lechią Gdańsk na mecz z Lechem Poznań. Przerwane spotkanie, sędzia Lasek wszystkich piłkarzy nakazuje im opuścić boisko, nakazuje, by pojawili się w szatni, że ten mecz na razie kontynuowany być nie może. No nie spodziewałem się, że dojdzie do tak psychicznie trudnej sytuacji, fatalnej, dramatycznej na poznańskim stadionie, no ale niestety już czasami trudno takie zachowania przewidzieć. Oddajemy głos do studia. W 64 minucie mecz Lecha Poznań z Gdańską Lechią został przerwany, zatem może zajmijmy się póki co innymi dyscyplinami, prawdziwym sportem, prawdziwym kibicowaniem, a później będziemy w kontakcie i połączymy się ponownie z obiektem przy Bułgarskiej, żeby być zgodnym z kronikarskim obowiązkiem, bo to jest mniej ważne. W tej 64 minucie Lech Poznań remisował z Gdańską Lechią 0-0. Miejmy nadzieję, że to spotkanie faktycznie będzie kontynuowane, że jednak tutaj ten duch fair play zwycięży i ten mecz uda się rozegrać do końca. Oczywiście będziemy w kontakcie z ulicą Bułgarską, z naszymi wysłannikami. Jak tylko będziemy wiedzieli, że to spotkanie jest wznowione, to oczywiście momentalnie do nich się przeniesiemy. oczywiście podglądamy cały czas, co się dzieje na stadionie przybułgarskim. Mecz na razie jeszcze nie jest wznowiony, zatem pomówmy o troszkę spokojniejszych dyscyplinach, choć też od futbolu, tym razem jednak w wydaniu halowym. Przez cały weekend w stolicy Wielkopolski w czterech halach trwały finały akademickich Mistrzostw Polski w futsalu. Mówi jeden z organizatorów, trener kobiecej drużyny AZS UAM Poznań Wojciech Weiss. Futsal to chyba największa impreza, chodzi o akademickie rozgrywki. Bodajże u kobiet wystartowało w sumie 40 uczelni, u mężczyzn ponad 140, także to są ogromne liczby. Myślę, że w tej chwili futsal chyba jest najpopularniejszą dyscypliną w tym akademickim środowisku. Tym bardziej cieszy wszystkich w Wielkopolsce to, że poznańskie uczelnie będą się liczyć. Przede wszystkim jeśli chodzi o kobiety i UAM, tutaj pewnie największe szanse medalowe trzeba upatrywać. No mam nadzieję, no jesteśmy już w pierwszej ósemce, gdzieś tam ten cel taki minimum, powiedzmy zrealizowaliśmy, natomiast mamy apetyt na pewno na dużo więcej. Spotykamy się chyba z UG Gdańsk po wejście do pierwszej czwórki. No, bardzo ciężki mecz, natomiast jesteśmy bardzo optymistyczni do tego stawienia i mamy nadzieję, że w tej czwórce się znajdziemy. Dla nas jako klubu akademickiego ampy są bardzo ważne. Zbieramy punkty do klasyfikacji generalnej we wszystkich dyscyplinach, także na pewno futsal jest taką dyscypliną wiodącą u nas, zarówno kiedyś w wydaniu mężczyzn, teraz jakby tylko w wydaniu kobiet, natomiast bardzo jest dla nas ważna ta impreza. A i same zawodniczki i zawodnicy też pewnie lubią tutaj przyjeżdżać, bo jednak ampy to ampy, zawsze gdzieś tam po meczach, po tych emocjach czysto sportowych się wyluzować, poznać nowych ludzi. Fajna atmosfera po prostu. Dokładnie, no, takie życie studenckie, no, że tak powiem przyjemne społecznym. Oprócz walki na boisku, sportowej rywalizacji jest też również czas na chwilę zabawy, gdzieś tam integrację. Dominika Dewicka, AZS UAM Poznań. Jesteście jednym z szerokich kandydatów do medalu podczas tych akademickich Mistrzostw Polski, to trzeba sobie jasno powiedzieć. Natomiast zastanawiam się, jak wy same do tego podchodzicie, czy jednak ampy to jest impreza równie prestiżowa jak rozgrywki ligowe, czy jednak gdzieś tak na delikatnym dystansiku do tego podchodzicie? Także myślę, że traktujemy to też jako taki okres też przygotowań do tych ważniejszych meczy w lidze, które mamy w Ekstralidze Futsalu. My czekamy na tą imprezę cały rok. Cały rok też na nią czekamy, żeby spotkać się ze znajomymi, pograć tutaj w tych rozgrywkach. Każdy mecz w sumie traktujemy poważnie. Chcemy wygrywać, chcemy się cieszyć. A przede wszystkim też chcemy zdobywać bramki gdzieś tam, żeby to nasze doświadczenie, które zdobywamy tutaj, ponieważ nie wszystkie dziewczyny grające w AMPA grają z nami w lidze, żeby gdzieś to tam później plusowało. Dzięki miejscu, które możemy zdobyć w AMPach, uczelnia dostaje punkty, z czego tam mogą być jakieś później pieniążki na jakieś wyjazdy, niewyjazdy. Więc to, jak my wypadniemy tu, które miejsce zdobędziemy w rankingu ogólnym i uczelnianym, będzie plusowało też później. Myślę, że nawet połowa zespołu, który tutaj jest już na tych finałach, która się dostała, gra w Ekstralidze. W futsalu kobiet są też dziewczyny, które grają w Ekstralidze na trawie, czyli w najwyższym szczeblu rozgrywkowym po prostu piłki trawiastej u nas w Polsce i to są piłkarki już naprawdę z fantastycznymi umiejętnościami, także ogólnie jakbym chciała też wskazać faworyta, to nie mam, bo myślę, że tutaj każdy mecz jest traktowany na wagę złota, zwłaszcza te ćwierćfinały, bo jak już się wyjdzie w grupie, to później już nie ma kalkulacji. No niestety poznaniankom nie udało się awansować do półfinału, a w finałach najlepsze okazały się zawodniczki UJ Kraków, które wygrały w wielkim finale z AZS-em PWSZ-em Wałbrzych. Brązowe medale dla Uniwersytetu Gdańskiego w turnieju mężczyzn, zwycięstwo ekipy z Torunia. Cały czas podglądamy na to, co dzieje się przy ulicy Bułgarskiej. Czy to spotkanie będzie jeszcze kontynuowane? Jak tylko czegoś dowiedzą się nasi komentatorzy, to oczywiście zaraz się do nich przeniesiemy. Crazy like a fool. What about static cool? No to chyba będziemy grać. Piłkarze Lechii i Gdańsk i Lecha Poznań już na zielonym prostokącie boiska, zatem wznawiamy spotkanie 23. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy i nasi komentatorzy Krzysztof Ratajczak i Wojciech Bernard. Jesteśmy ponownie na stadionie przy ulicy Bułgarskiej. Podniesione w tej chwili ku górze też tablice ze zmianami, bo tę przerwę, która za moment się zakończy, gdyż obie drużyny już wróciły na boisko, zespół Lecha Poznań, trener Dariusz Żuraw wykorzystał na przeprowadzenie roszady. Jakub Moder pojawił się na murawie, zmienił Tymoteusza Puchacza. Obie drużyny jeszcze trochę się rozgrzewając w tej chwili już na boisku i w tym momencie arbiter główny Piotr Lasyk dał sygnał do rozpoczęcia tego meczu. Kilkunastominutowa przerwa, przypomnijmy, w tym spotkaniu spowodowana faktem, że pseudokibice z Gdańska zaczęli rzucać race na sektory zajmowane przez sympatyków poznańskiego Lecha. Dużo dymu, niebezpieczne sytuacje. Tutaj też pojawił się zespół policyjny. Specjalnie zajął miejsca gdzieś po lewej stronie, a teraz Kuciak wyciąga znów prawie z linii kończącej boisko piłkę po uderzeniu Tiby. Teraz dobitka w wykonaniu Daniego Ramireza obok słupka. No, od mocnego uderzenia rozpoczęli gracze poznańskiego Lecha to wejście w mecz. Dzisiaj już, no, można powiedzieć, po raz trzeci. Taka druga przerwa w tym dzisiejszym spotkaniu, ale Kuciak, jak widać, cały znakomicie rozgrzany. Mówiliśmy o tym, że już wcześniej wielokrotnie ratował swój zespół przed utratą gola i przed chwilą po uderzeniu w gracza poznańskiego Lecha znów miał szansę wykazać się swoimi umiejętnościami. Przypomnijmy o jeszcze jednej ważnej informacji, że poznaniacy od 51. minuty grają z przewagą jednego zawodnika. Wówczas drugą żółtą kartkę zobaczył Karol Fila, prawy obrońca drużyny gości. Opuścił murawę i od tego momentu poznaniacy grają w 11 przeciwko 10 graczom gdańskiej Lechii. Ten mecz w 64. minucie, tak jak wspomniałem, przerwany przez te rzucanie racy przez kibiców gdańskiej Lechii. Z informacji, którą uzyskaliśmy, ale o tym może za chwilę, bo teraz znów atak poznaniaków. Czy może wreszcie uda się wepchnąć tę piłkę do siatki? Na razie się nie udało. Aut dla Lechitów na wysokości pola karnego. Że sędzia i obserwator tego spotkania zgodzili się warunkowo na to, aby spotkanie zostało wznowione i przy każdej kolejnej jakiejś akcji niezgodnej z przepisami organizacyjnymi tutaj przerwą to spotkanie zostanie ogłoszony walkover zapewne po jakimś czasie, gdyby to wynikło oczywiście z zachowania kibiców gdańskiej Lechii, bo to oni sprawili, że mieliśmy kolejną przerwę w tym spotkaniu od 64. minuty. Miejmy nadzieję, że do niczego takiego nie dojdzie. Miejmy nadzieję, że do końca już to spotkanie będzie przebiegać w normalnych warunkach i miejmy też nadzieję, że poznaniakom uda się strzelić bramkę, która daje prowadzenie i być może także szansę na wywalczenie kompletu punktów w dzisiejszym meczu. Na pewno Lechici na to zasługują. Znów po prawej stronie boiska Jakub Moder. Teraz on się rozpędza, wypychany przez Pajszą. Pajszą przeszedł trochę teraz bardziej na skrzydło od momentu, kiedy na boisku pojawił się od 58 minuty w ekipie gości Zwoliński. To on jest tym najbardziej wysuniętym piłkarzem zespołu gości, a Pajszą zszedł bardziej trochę niżej i czasami też do boku, aby zmieniać się tutaj w roli skrzydłowego z innymi zawodnikami. Ale poznaniacy znów spychają do defensywy drużynę gości. Kamil Jóźwiak na prawo, ładny przerzut do Jakuba Kamińskiego, który wysoko ustawiony na 16 metrze. Teraz on wchodzi w pole karne. Piłka na prawej nodze, wrzutka, odbija się od nóg, o ile dobrze widziałem, Michała Nalepy. Jeszcze będzie szansa, by o tę piłkę powalczyć. Jeszcze czyni to Kamiński, jest obok niego także Dani Ramirez. I teraz nie wiem, czy był faulowany, czy będzie żółty kartonik dla Filipa Marchwińskiego za symulowanie właśnie faulu w 16, ale tak to wygląda, że w tym momencie właśnie młody piłkarz poznańskiego Lecha Filip Marchwiński ukarany żółtą kartką za próbę wymuszenia jedenastki w polu karnym. Chyba że pan Piotr Lasyk dostanie jakiś sygnał z wozu wideo weryfikacji, no i będzie miał okazję tutaj jednak wszystko to zmienić. Czekamy. Na razie nie ma żadnego takiego sygnału od własnego pola karnego. Rozpocznie Duszan Kuciak, czyli jednak rzeczywiście była tam próba symulki w wykonaniu młodego pomocnika poznańskiej drużyny. Kuciak teraz bardzo długo ustawia tę piłkę gdzieś tam na tej mokrej dzisiaj od deszczu murawie. Raz ją położył, popatrzył, znowu ją podniósł. Pokazuje arbiter, żeby Słowak się pośpieszył z wybiciem tej piłki, a Kuciak po prostu robi sobie lewą nogą gdzieś tam dziurę w murawie, żeby tę piłkę jak najlepiej ustawić. Oczywiście kwitowane to wszystko gwizdami poznańskiej publiczności i teraz wreszcie zmuszony ponaglającymi gestami arbitra tego spotkania, golkiper drużyny gości wybija piłkę na drugą stronę boiska. Maciej Gajos, próba przerzucenia w kierunku Pajszon. Pajszon tutaj atakował lewą stroną, ale dobrze zblokowany przez młodego Jakuba Kamińskiego. Nie był w stanie opanować tej piłki i od autu będą rozpoczynać zawodnicy gospodarzy. Wprawdzie to jest na wysokości ich pola karnego, więc muszą tutaj uważać, ale na razie udało się trochę to niebezpieczeństwo oddalić. Jeszcze będą się starać, aby tutaj nie stało się nic złego, ależ ładny strzał teraz z półobrotu w wykonaniu Flavio Pajszon. To chyba pierwsza taka sytuacja w dzisiejszym meczu, że rzeczywiście musiał wykazać się Van der Hart. No może druga, bo pamiętam jeszcze w pierwszych minutach, gdy lewą stroną szarżował Mladenowicz i jego takie dosyć ostre dośrodkowanie wyłapał bramkarz poznańskiego Lecha, no to teraz tak naprawdę w 71 minucie został zmuszony do poważniejszej drugiej interwencji w dzisiejszym spotkaniu. Jeszcze poznaniacy, wrzutka do środka, nie ma tam nikogo, wybita piłka poza szesnastkę. Znów trafia pod nogi graczy Kolejorza, Pedro Tiba. Do środku Dani Ramirez, po lewej stronie Makostewicza, jest tam także Kamil Jóźwiak. Teraz Jóźwiak już na wysokości pola karnego, nie będzie wrzutki, chyba lepiej, bo tam i Malocza i Nalepa dobrze sobie radzą z tymi próbami dośrodkowań, więc trzeba szukać zagrania gdzieś piłką po ziemi, rozrzucenia tego ataku, rozszerzenia tej gry, wykorzystania faktu, że Lechia gra z jednym zawodnikiem mniej. Kostewicz na 16 metrze, znów na wysokości pola karnego, teraz chyba będzie zagranie do środka, do Jóźwiaka. Jóźwiak jeszcze cierpliwie czeka, wyciąga tutaj dwóch zawodników gdańskiej Lechii sprzed szesnastki. Poznaniacy do prawej strony, Szatka na jeszcze bardziej na skrzydło do Kamińskiego, ten do środka, Jakub Moder jest już na wysokości 16 metra, jeszcze w środek wrzutka, ale tutaj nie doszedł do piłki Dani Ramirez i jest okazja do kontrataku w wykonaniu zawodników gości. Dobrze przerwana jednak przez Modera ta akcja i teraz gracze Kolejorza, jeszcze będzie okazja, Pedro Tiba, 16 metr, Pedro Tiba zblokowany w ostatniej chwili, trochę miał tam do niego pretensje Kamil Jóźwiak, że nie zagrał Portugalczyk mu w lewo tę piłkę w pole karne, bo miałby przed sobą tylko Duszana Kuciaka. Nieważne, już gra wznowiona z rzutu różnego, tym razem krótko. Jóźwiak do Tiby, Tiba znów przy piłce, wrzutka, Tiby w pole karne, ta piłka wędruje, ale tutaj znów na głowie Michała Nalepy. Mladenowicz atakowany dosyć ostro, ale niezgodnie z przepisami przez Jakuba Modera. Leży teraz na murawie lewy obrońca drużyny gości. Nie może pogodzić się z tą decyzją ani Lubomir Szatka, ani Jakub Moder, ale pokazuje pan Piotr Lasek, że będą jednak wznawiać tę grę od rzutu wolnego zawodnicy gości. Będziemy zerkać coraz częściej na zegar odmierzający czas do końca tego spotkania. 73. minuta meczu w tej chwili. Oczywiście będziemy tu mieć doliczone, myślę, sporo tych minut ze względu na przerwę spowodowaną zachowaniem kibiców gdańskiej Lechii. To nie zmienia faktu, że coraz mniej tego czasu będzie na to, aby umieścić piłkę w siatce. Raz, a dobrze, dzisiaj to będzie wystarczyć. Teraz znów drugi celny strzał w tej drugiej połowie w wykonaniu Flavio Pajszon, ale znów na posterunku Miki van der Hart i Lusza z kontratakiem Włodymyr Kostewicz. Przebieg już dobre 30 metrów. Po lewej stronie ma Kamila Jóźwiaka. Jóźwiak na wysokości pola karnego. 16, 15, 14 metr, pewnie do środka, do Pedro Tiby. Po prawej stronie jest jeszcze zawodnik Lecha Poznań Kamiński. Tiba zdecydował się na uderzenie, a piłka co? Odbija się od głowy jednego z obrońców gdańskiej Lechii i ląduje na rzucie rożnym. Ileż tych strzałów zablokowanych już dzisiaj przez obrońców zespołu z Gdańska. Ileż niesamowitych interwencji Duszana Kuciaka. To wszystko sprawia, że Lechia po stronie straty ciągle może cieszyć się z zera. Lechici nie mogą strzelić, nie mogą trafić do siatki. Nie udaje się z akcji, nie udaje się z małych fragmentów gry. Może teraz rzut rożny. Dani Ramirez jest już przy piłce. Jest też Włodymyr Kostewicz gdzieś tam w okolicy szukający swojej szansy. Rognę i Szatka w polu karnym. Muchar też będzie szukał szczęścia w jakimś powietrznym pojedynku. Dośrodkowa już piłka ląduje, jednak na prawej stronie pola karnego przelatuje. Tutaj jest Włodymyr Kostewicz. Krótko Kostewicz do Tiby. Teraz Tiba, trochę więcej miejsca. Lewa noga, piłka zblokowana. Jeszcze będzie szansa na dobitkę. Nie wiem, czy nie było tam uderzenia ręką. Nie, schowane z tyłu jednak ręce zawodnika gości Tomasza Makowskiego i tylko piłka ląduje na rzucie rożnym. Jeszcze czeka na sygnał arbiter, czy rzeczywiście nie było tam zagrania ręką. Nie pozwolił poznaniakom na to, aby rozegrali akcję z rzutu rożnego. Teraz już chyba dostał informację, że wszystko było w zgodzie z przepisami i pozwolił na wznowienie gry. Strzał z dystansu. Będzie następny rzut rożny, bo kolejny z graczy w biało-zielonych strojach trafiony tą piłką uderzoną z dystansu będzie pewnie teraz przez jakiś czas zwijał się na murawie i korzystał z tego upływającego czasu. A przypomnę, już 15 minut do końca regulaminowego czasu starcia gdańskiej Lechii w Poznaniu z Lechem i wciąż 0-0. Kolejorza Jakubem Oder strzela, następnie powtarza się ta historia, jak taki mur, no teraz Murek, bo to był jeden zawodnik, to był były Lechita Maciej Gajny, znowu wybija piłkę na korner, to wszystko dzieje się raz jeszcze po prawej stronie, patrząc od bramkarza Kucjaka, no panowie, wreszcie wpakujcie te siatki, piłkę do siatki, jest dośrodkowanie, piłka gdzieś tam daleko leci, Wowa Kostewicz, może on kropnie z lewej nogi, na razie jednak piłkę ma tutaj po prawej stronie siatka. Jeszcze szansa. Rusza Kamil Jóźwiak na przebój. Jak taki byczek Fernando z lekko pochyloną głową na prawą stronę do Martwińskiego. Martwiński na przeciwległą stronę pole karnego do Tiba. Tiba strzela, ale tym razem strzela za wysoko i chwila oddechu dla obrońców gdańskiej Lechii i dla bramkarza Kucjaka. Więc jest kolejna zmiana. Trzecia, ostatnia w drużynie gdańskiej. Jest Kenneth Saiev, piłkarz amerykański, skrzydłowy, wypożyczony z Anderlechtu Bruksela, 26-letni piłkarz pochodzenia izraelskiego. Kogo zastąpi? Macieja Gajosa. Odnotujmy, 77 minuta regulaminowa, nominalna, bo pamiętamy o tych 12, które z pewnością arbiter będzie musiał doliczyć. I Saiev jest już Amerykanin na placu gry z numerem 35. Czarna czupryna, jest też zaros, jest wąsik, jest brudka, niewysokiego piłkarza drużyny gdańskiej. Teraz Puchacze, przejęta piłka przez poznaniaków. No jeśli tak nie wygra tego spotkania, to powiemy, że futbol nie jest sprawiedliwy. Martwiński, wykładka, teraz pole karne do Tiby. Tiba do Ramireza, ależ tam ogromne oblężenie. Znowu ten mur i będzie szansa na kontrę. Teraz pędzi ten wprowadzony do gry Amerykanin Saiev. Porusza się też z przodu, czekając na podanie jego kolega z drużyny Łukasz Zwoliński, ale piłka do Fańszą za pole karne. I gdańszczanie, no teraz oni, mimo że w dziesiątkę, starają się oblegać pole karne drużyny Lecha Poznań. Musi cofnąć się tam Kamiński. Krótkie odegranie. Już ta piłka wędruje pod nogi jego kolegi z drużyny Jakuba Modera. Moder rusza. Kontra teraz w wykonaniu Lecha. Zapędzili się gdańszczanie po te pole karne. Ruszają więc poznaniacy. Ramirez na lewą stronę. Jest ta piłka u Kamila Jóźwiaka. Odskakuje mu jednak piłka w polu karnym. Jóźwiak zrobi jedno kółeczko. Zrobił drugie kółeczko. Lewa noga. Nie było ręki z daniem arbitra. Jeszcze Ramirez strzela. Wbija tę piłkę w pole karne. Jeszcze poprawi, ale teraz już tak trochę na wiwat, ale na razie wiwatować nie ma z czego, bo wciąż jest 0-0. Nieprawdopodobne oblężenie bramki drużyny gdańskiej Lechii. Obrońcy Dusan Kucjak, bohaterami drużyny gdańskiej, ale przez ten wielki gdański mur na razie nie może się przebić. 0-0 w tym meczu 23. kolejki piłkarskiej PKO Ekstraklasy. Dusan Kucjak wolniuteńko, jakby szedł na spacer brzegiem morza gdzieś tam w Gdańsku, ustawi piłkę teraz na 5. metrze na linii pola bramkowego i będzie starał się kopać futbolówkę gdzieś daleko, daleko na połowę drużyny poznańskiego Lecha. Dusan Kucjak, popatrzmy, jak teraz tę piłkę wyekspediuje. Lasek mu już to nakazuje, przyspiesza decyzję bramkarzowi drużyny gdańskiej. Daleko wybijana jest piłka. Już teraz ta piłka poleciała gdzieś tam pod nogi znowu ustawionego dobrze Ramireza. Dani Ramirez rozciąga do Wowy Kostewicza. Kostewicz podciągnął dobre kilkadziesiąt metrów do przodu. Na lewą stronę stara się teraz zagrywać tę piłkę. Jest szansa, by Jóźwiak zakończył tę akcję strzałem. Nie, na razie wycofuje piłkę do Modera. Moder na 20 metrze na lewą stronę. Tam już pobiegł Kostewicz, a więc szansa na dośrodkowanie obronie lewonożnego obrońcy drużyny kolejorza Moder. Warto by przenieść ciężar gry na prawą stronę. Tutaj jest niepilnowany Kamiński, jakby mnie usłyszeli, bo piłka do Kamińskiego trafia. Czy będzie precyzyjne na wrzutka w pole karne? Już ta piłka u Filipa Markwińskiego. Młodzieżowiec Lecha z numerem 36 na niebieskiej koszulce. Znowu jest to oblężenie, ale to wszystko pozwoliło znowu zrobić ogromne zasieki. Aż wreszcie Kostowicz strzela! Chyba trafia w Kucjaka! Coś nieprawdopodobnego! Fenomenalny strzał! No, teraz widzimy na telebimie, aż uśmiechnął się zdziwiony Pedro Tiba, jak tego nie strzelił. 70, nie, już 80 minuta, ta regulaminowa się rozpoczęła. Potężny strzał Kostewicza i chyba z 3 metrów Tiba, ale to teraz błąd Lechitów, stracili piłkę. Stojew pędzi już w kierunku bramki Mickiego Wanderharta. Znakomity powrót Ramireza. Karuje nie tylko w ofensywie, ale także w defensywie hiszpański gracz Lecha. Czy Jóźwiak poda dokładnie w pole karne? Za mocno, trochę w kierunku rozpędzającego się tam Marfińskiego i wyskakuje ze bramki Duszan Kupiak. Spokojnie łapie piłkę. Wciąż nie ma gola. Ja już nie wiem, która w sytuacji była lepsza. Ta z 66 minuty, gdy podawał Kamiński, a Tiba strzelał z 4 metrów. Teraz miał chyba bliżej. Strzelał z 3 metrów, ale znowu niezawodny okazał się Duszan Kucjak. 81 minuta dobiega końca w Poznaniu. Lech kontra Lechia Gdańsk, nadal 0-0. Chwila oddechu teraz dla defensywy drużyny gości, bo nad spalonym złapany Kamil Jóźwiak i nawet nikt z obrońców drużyny Lechii nie kwapi się, aby tę piłkę kopnąć, aby rozpocząć akcję, aż musiał na 35 metr wyjść Duszan Kuciak. On teraz prawą nogą wybija tę piłkę na drugą stronę boiska. Nie ma tam nikogo z jego partnerów, a przynajmniej do żadnego z nich piłka nie doszła, choć utrzymują się wciąż przy niej zawodnicy zespołu gości. Mladenowicz na wysokości 20 metra. Jeszcze próba dośrodkowania w kierunku bramki Mickiego Wanderharta. On miał tutaj po tych strzałach drużyny goście, konkretnie Flavio Paixão, dwukrotnie okazję do interwencji, a teraz 4 graczy Lecha kontra trójka obrońców gdańskiej Lechii. Rozprowadzić dobrze ten kontratak, uderzyć, umieścić piłkę w siatce. Kamil Jóźwiak na wysokości pola bramkowego, dośrodkowanie lewą nogą zupełnie nieudane i piłka przelatuje nie tylko ponad polem karnym, ale wychodzi także po drugiej stronie poza boisko. Szkoda tych szans. Zawsze gdzieś to ostatnie podanie czy próba strzału kończą się niepowodzeniem. No, oglądaliśmy w tej drugiej połowie znakomitą sytuację, kiedy Kamil Jóźwiak źle przyjął piłkę w polu karnym i wówczas uciekła mu ona gdzieś, już nie był w stanie zaskoczyć Kuciaka, a gdy się już udało dobrze przyjąć, to wówczas albo Kuciak odbijał tę piłkę na rzut rożny, albo jak to się popularnie mówi, własnym ciałem drogę do bramki zagradzali piłce zawodnicy gdańskiej Lechii. Sporo tutaj z nich zwiało się z bólu po tych uderzeniach piłką, leżąc na murawie. Pewnie zyskiwali trochę tych cennych sekund, ale też musieli odczuwać te uderzenia po strzałach Lechitów. Na razie dobrze to blokują. Jóźwiak, 16 metr, oddaj tę piłkę, za dużo już tego dryblingu w wykonaniu zawodnika poznańskiego Lecha. Moder, słupek, gol, gol, jest w końcu, wreszcie, ależ niesamowita bramka. Jakub Moder po raz drugi tej wiosny popisuje się przepięknym uderzeniem z dystansu. Brakowało Lechitom tego szczęścia, teraz to szczęście im trochę pomogło, bo piłka odbiła się od słupka. Później, o ile dobrze widziałem, od pleców Duszana Kuciaka i wpadła do siatki. I wreszcie możemy cieszyć się ze zasłużonego prowadzenia Lecha Poznań. Długo tę piłkę gdzieś tam lewą stroną, trochę prawą stroną starali się umieścić w siatce gracze Lecha. Moder, widząc, że nie idzie, przyłożył po prostu mocno. To był gdzieś 25 metr. Piłka odbija się od słupka. Później teraz widać to wyraźnie na telebimie, od pleców Duszana Kuciaka i ku rozpaczy bramkarza drużyny gości wpada do siatki. Bronił często tutaj w niesamowitych sytuacjach po uderzeniach piłkarzy poznańskiego Lecha Słowacki, doświadczony bramkarz. Teraz to szczęście mu już przestało dopisywać. Teraz to on trafia do własnej siatki, choć oczywiście nie miał tam możliwości udanej interwencji, nie sięgnął tej piłki. Teraz wprawdzie słyszymy nazwisko Jakuba Modera wywoływane przez spikera, no ale nie mamy wątpliwości, że to będzie zapisany gol samobójczy Duszanowi Kuciakowi, bo ta piłka wychodziła w pole po odbiciu od słupka, a to, że trafiła w plecy Kuciaka i wturlała się do bramki, to już szczęście ekipy Kolejorza. Szczęście, którego brakowało w tym spotkaniu bardzo długo. To oczywiście jeszcze nie koniec spotkania. Jeszcze tutaj trzeba będzie powalczyć, ale na pewno to zdecydowanie zwiększa szanse poznaniaków na to, żeby tutaj uzyskać korzystny rezultat, aby wygrać mecze z Gdańską Lechią. I teraz to gościom będzie się śpieszyć. Teraz Kuciak już nie będzie sprawdzał, jak jest murawa zroszona, jak jest piłka ustawiona przy wybiciu z 5 metra, bo będzie wiedział, że każda upływająca minuta przybliża jego zespół do porażki i musi rozpoczynać jak najszybciej akcję swojego zespołu. 1-0 po golu Jakuba Modera. Jest szansa na następną akcję poznaniaków, no teraz odkryją się na pewno gracze gości. Tiba odbija piłkę, Kuciak tym razem przed siebie, a Tiba znów łapie się za głowę, zastanawiając się, w jaki sposób do tego doszło, że ta piłka nie znalazła drogi do siatki. Na pewno otworzy się teraz ten mecz, na pewno zespół gości będzie atakował, ale hitom to pasuje. Oni mają przewagę jednego zawodnika, przypomnę, zwierzył te kartki na koncie Karola Fili, więcej miejsca na boisku, zmuszenie przeciwników do biegania, szansa na to, aby wyprowadzać szybkie kontrataki i przede wszystkim już brak tej presji, która tutaj zwiększała się z każdą upływającą minutą w dzisiejszym spotkaniu, brak tego gola, który dawał nadzieję na wywalczenie 3 punktów w dzisiejszym meczu. W tej chwili, biorąc pod uwagę obecny rezultat, 3 punkty przy Lechu Poznań, ale sporo tego czasu przed nami. Wiem, że to 86 minuta, ale przypomnijmy, jeszcze będą poznaniacy grali dłużej, bo długo trwała ta przerwa spowodowana rzucaniem racy przez kibiców Gdańskiej Lechii. Na razie jednak w końcu mamy się z czego cieszyć, bo Lech prowadzi 1-0. No i paradoksalnie ta piłka odbiła się jeszcze od pleców tego bohatera spotkania, Duszana Kucjaka. Tak to czasem jest, że wydaje się, że wszystko się wyciągnie, a jednak później piłka, ileż przypadków jest w futbolu. Może dlatego potrafi być tak piękną grą. Staje ten Amerykanin teraz w tańcu, 20 metrów od pola karnego poznańskiej drużyny. Znowu staje w ta czarna czuprynka, podskakuje mu Blasku Jupiterowi poznaniacy. Może oni teraz już zmęczeni obrony Lechii, ale też zmęczeni są poznaniacy. Zwolnił tempo tej akcji Ramirez do Martwińskiego. Martwiński zasekurowany przez Kostewicza. Kostewicz po lewej stronie boiska. Znowu Martwiński. On teraz w roli lewoskrzydłowego. Piłka za pole karne. Jest Dani Ramirez. Może rzeczywiście troszkę spokoju, skoro jest 1-0. Martwiński, końcowa linia boiska. Powstrzymany przez stojącego tam Michała Nalepę. Wybijają piłkę gdańszczanie, ale tylko blisko. Tylko po te nogi Daniego Ramireza. Hiszpan Ramirez. No gdyby to był ten czas bez przerwanego spotkania, to już byśmy wstecznie odliczali, ale przypomnijmy, cały tuzin tych minut jeszcze nam się zbierze w doliczonym czasie gry, żeby dokończyć ten mecz. Spokojnie Lubomir Szatka do bramkarza do Mikiego Vanderharta. Ten ubrany w ten zielonkawy bramkarski strój wykopuje piłkę, ale tym razem bardzo niedokładnie za boczną linię boiska i autu rozpoczną gdańszczanie. Jeszcze jedna zmiana. Juliusz Letniowski pojawi się na boisku. No to jest człowiek wyczekiwany tutaj na Bułgarskiej w Poznaniu. Człowiek, który przez wiele, wiele miesięcy długich musiał się rehabilitować, ale teraz pojawi się na placu gry od minuty 87, zastępując Kamila Jóźwiaka. Mamy więc trzecią roszadę także w drużynie Lecha Poznań, bo już przecież na boisku był Martwiński, jest na boisku Moder, zdobywca gola, jest na boisku teraz także Juliusz Letniowski, a więc gramy dalej, oczekując na, także na te doliczone minuty. Ważne, że od minuty 83 po golu Jakuba Modera Lech prowadzi z Gdańską Lechią 1-0, a więc jest, opłacało się atakować, nie rezygnować. Teraz rusza Tiba, Getkier z przodu, Tiba utrzymuje się przy piłce, czy teraz ją straci? Tak, stracił, ale może Getkier ją odzyska. Duńczykę pędzi za obrońcami Gdańskiej Lechii. Teraz pokazał arbiter, asystent, że był faul i że będzie rzut wolny dla Lechii. Kut jak szaleje, no to jest ekspresyjne niesamowicie bramkarz. On jeszcze wierzy w to, że jego drużyna może doprowadzić do wyrównania. No i o tym też powinni pamiętać gracze Lecha Poznań. No bo rzeczywiście tutaj trzeba być aktywnym i skoncentrowanym do samego końca tego spotkania. Znowu Sajew, środkowa linia boiska. Uważajcie panowie, skontrujcie raz jeszcze te Lechy. Niech tu wreszcie będzie spokojnie, czy to zawsze muszą być horrory. Liczebna przewaga drużyny Kolejorza. Jest Sajew powstrzymany i szansa znowu dla Lecha. Kamiński na prawej stronie, ale szybsi będą obrońcy Lechy. Kamiński nie odpuszcza, ależ zacięcie, ależ ofiarnie, ależ ambitnie prawy młody obrońca drużyny Kolejorza. Jednak nie doszacowaliśmy. 12 637 kibiców pojawiło się na tym spotkaniu 23 kolejki piłkarskiej PKO Ekstraklasy i na razie ci kibice zobaczyli tylko jednego gola, tego z 83 minuty, po którym Lech prowadzi z Lechią Gdańsk 1-0. Znowu ruszają goście z Gdańska. Znowu jest szansa Mladenowicza i teraz stuprocentową okazję mieli gdańszczanie, by doprowadzić do wyrównania. Ależ piękna akcja Mladenowicza. Kto to zmarnował? Patryk Lipski w 90 minucie spotkania. To była absolutnie najlepsza w całym meczu okazja drużyny gdańskiej. Mladenowicz, cudowna szarża lewą stroną, wykładka. No i z 4 metrów strzelający Patryk Lipski spudłował, posyłający piłkę 1,5 metra obok lewego słupka bramki, w której stoi Van der Hart. 5 minut doliczył, jestem zaskoczony, przerwa trwała 12 minut, a teraz gol! Gol! A bramka Filipa Martińskiego, Stadiony Świata! 91 minuta spotkania. Marfiński i Lech z Lechią prowadzi już 2-0. I myślę, że teraz zdecydowanie spokojniej będziemy oglądać ten mecz w tych doliczonych tylko 5 minutach, tylko, bo wydawało nam się, że ta przerwa spowodowana rzucaniem racy przez kibiców gdańskiej Lechii trwała w kilkanaście, prawie tutaj 12 czy 11 minut, a mimo wszystko tylko 5 doliczonych. Nieważne, teraz to może nawet i lepiej, że gospodarze będą mieć mniej tego czasu, a bardziej, że goście będą go mieć mniej po to, aby doprowadzić do korzystnego rezultatu. Nie był w stanie obronić tego uderzenia Marfiński. Lewa strona, lewa noga, uderzenie pod poprzeczkę i nie miał szans tutaj, aby obronić tę piłkę. 2-0 prowadzą poznaniacy, no i mamy nadzieję, że to jest już wynik gwarantujący zainkasowanie poznaniakom 3 punktów. Punktów, na które dzisiaj na pewno z przebiegu tego spotkania zasługiwali. Potężna przewaga, nie wiem jak to będzie w statystykach później wyglądać, ale na pewno liczba strzałów na bramkę, liczba prób zaskoczenia zawodników gości była spora. Nieliczne okazje drużyny z Gdańska na to, aby zagrozić bramce Mikiego van der Harta były w tej drugiej odsłonie. 2 strzały z dystansów Fajszą, oba obronione przez zespół, przez bramkarza drużyny gospodarzy. No i mówiliśmy też o tym, że tutaj miał dużo szczęścia Lech w tej 90 minucie, gdy Patryk Lipski miał wyłożoną piłkę w zasadzie na 6-7 metrze, ale nieczysto w nią trafił i nie wpadła piłka do siatki, a przeturlała się obok lewego słupka bramki Mikiego van der Harta. Sporo szczęścia mieli wówczas Lechici, którzy jakby troszeczkę uradowani tym jednobramkowym prowadzeniem zaspali na moment w defensywie. Teraz jeszcze ofensywne akcje w wykonaniu graczy Kolejorza. Letnioski chciał przerzucić się tak lekko technicznie do Krystiana Gitkiera tę piłkę, ale jednak nie porozumiał się zbyt dobrze z Duńczykiem i Kuciak szybko pobiegł do piłkę. Zerkam na stoper. 2 minuty z tego doliczonego czasu gry już za nami, czyli jeszcze 180 sekund meczu, w którym Lech Poznań prowadzi z drużyną gdańskiej 2-0. Filip Marfiński, Jakub Moder, dwójka młodych graczy poznańskiego Lecha, która dzisiaj ostatecznie przypieczętowała tę olbrzymią momentami przewagę gospodarzy nad zespołem z Wybrzeża. Aut będzie dla zespołu gości na wysokości środka boiska i teraz to poznaniacy nie śpieszą się specjalnie, aby gdzieś tę piłkę podać, aby Lechia wznowiła ją szybko z linii bocznej. Teraz już gra wznowiona na lewą stronę. Szybki przerzut do Mladenowicza, który teraz już wysoko ustawiony prawie w postaci, pod postacią lewoskrzydłowego. No, przypomnijmy, Lechia gra od 51 minuty bez jednego zawodnika. Karol Fila ukarany żółtą drugą kartką i przez to na pewno trochę mniej sił mają już gracze gdańskiej Lechii. Muszą gdzieś łatać te dziury. Stąd Mladenowicz wysoko ustawiony prawie jako skrzydłowy, a przecież przypomnijmy to nominalny lewy obrońca. Teraz tam wysoko zagrana noga, zagranie nogą zawodnika gdańskiej Lechii. To chyba był Zwoliński. Próba interwencji Kostewicza skończyła się tym, że Ukrainiec został trafiony butem chyba w czoło. Teraz na szczęście już arbiter pokazuje, że niepotrzebna jest pomoc medyczna. Nie muszą wchodzić opiekunowie Lecha Poznań na murawę i udzielać pomocy piłkarzowi drużyny gospodarzy. Naciskani teraz Lechici przez zespół gdańskiej Lechii. Trzeba uważać. Szatka do środka. Tak jest. Mamy jednego zawodnika więcej. Szukamy się na boisku. Wychodzimy na pozycję. Pokazujemy się do gry swoim partnerom i napędzamy kontrataki. Juliusz Letniowski w środku. Filip Marchwiński. Do kogo ta piłka trafi? Przerzut do Gytkiera. Gytkier. Piąty metr. Strzał. I chyba rzut rożny, bo znów znakomitą interwencją popisał się przy strzale Duńczyka Duszan Kuciak. Niewiele brakowało, a Krystian Gytkier zanotowałby 13 trafienie w Ekstraklasie. Schwycił się za moment po tym strzale i po interwencji Kuciaka za głowę, tak jak wielokrotnie czynił to już dzisiaj w tym meczu Pedro Tiba. Niezbyt dobrze rozegrany przez Poznaniaków teraz ten rzut rożny. Mają szansę na wyjście z kontratakiem zawodnicy gości, ale szybko wrócił po nieudanym zagraniu Dani Ramirez. Oddał tę piłkę, odebrali ją Poznaniacy i teraz mają szansę znowu zaatakować bramkę Duszana Kuciaka. Tańczy chyba trochę za długo tutaj po tej prawej stronie Pedro Tiba. Bawi się trochę teraz. Poznaniacy złapali sporo tego luzu. Więcej luzu nie będzie już potrzebnego, bo Piotr Lasek zakończył dzisiejsze spotkanie. 2-0 wygrywa Lech z gdańską Lechią w dzisiejszym meczu. Zasłużona wygrana, choć na udokumentowanie przewagi kolejorza musieliśmy czekać naprawdę dosyć długo. Przypomnijmy, 83 minuta, strzał z dystansu Jakuba Modera. Piłka odbija się od słupka, trafia w plecy Duszana Kuciaka, znakomicie do tej pory wpisującego się w ekipie gości między słupkami bramki gdańskiej Lechii i wturla się później do bramki. 1-0 dla Lechitów, a bramkę na tak zwane dobicie, na zamknięcie tego spotkania w 90 minucie równie ładnym uderzeniem pod poprzeczkę popisał się wówczas Filip Marchwiński. Lech wygrywa z gdańską Lechią 2-0, trzyma kontakt ze ścisłą czołówką naszej Ekstraklasy i oskakuje gdańskiej Lechii, która miała tyle samo punktów, czyli 34. Dzisiaj trzy kolejne dopisujemy Lechowi Poznań. Ma tych punktów 37 i ciągle może spoglądać w górę tabeli. Zapowiadając to spotkanie na naszej internetowej stronie napisaliśmy: zwycięstwa potrzebne od zaraz, bo co po pięknej grze, skoro punktów nie przybywa. Dzisiaj od pierwszej minuty Lech zagrał z ogromną determinacją. Lech zagrał absolutnie przekonany, że jest lepszy w tym meczu i potrafił to udowodnić. Były smutne chwile w tym meczu, gdy były ekscesy na trybunach, no ale niech zwycięża prawdziwy sport, niech zwycięża także kolejorz, któremu dzisiaj to się nie udało. On to zwycięstwo po prostu w pięknym stylu wywalczył. Lech Poznań, Lechia Gdańsk 2-0 na Bułgarskiej. Pracowali dla Państwa realizujący transmisję Jacek Frączek oraz komentujący przebieg boiskowych wydarzeń Wojciech Bernard i Krzysztof Rodajczak. Dziękujemy. Halo Studio. Sponsorem transmisji meczu jest Fogo, lider w produkcji agregatów prądotwórczych. Na transmisję z meczu zaprosił Powiat Poznański. Yeah. ależ dużo działo się w meczu 23. kolejki piłkarskiej PKO Ekstraklasy pomiędzy Lechem Poznań a Lechią Gdańsk. Do przerwy wyraźna przewaga kolejorza, ale nie udokumentowana żadnym trafieniem. Po przerwie najpierw czerwona kartka dla Karola Fili z Lechii Gdańsk. Później ekscesy na trybunach, tak to nazwijmy, sprowodowane przez kibiców gdańskiej Lechii. Przerwane spotkanie. Nie wiadomo było, czy nie będzie walkowera. Ostatecznie warunkowo sędzia dopuścił do rozegrania tego spotkania do ostatniego gwizdka. No i popis Lecha Poznań w końcówce 2-0. Kolejorz wygrywa w tej 23. kolejce. 83. minuta, samobójcze bramka Duszana Kucjaka po pięknym uderzeniu Jakuba Modera. Ale załatwił w 91. minucie Filip Marfiński. Kolejny ładny gol 18-letniego wychowanka kolejorza. Proszę sobie wyobrazić, statystyka strzałów 40-8 na korzyść Lecha Poznań. 12-2, jeśli chodzi o uderzenia celne. Jeśli Lech to spotkanie by przegrał, to nie moglibyśmy powiedzieć, że futbol jest sprawiedliwy. W pozostałych spotkaniach tej 23. kolejki piłkarskiej PKO Ekstraklasy